NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Voormalig China-correspondent Marije Vlaskamp van de Volkskrant is ernstig bedreigd en geïntimideerd. Zo werden onder haar naam bommeldingen gedaan bij de Chinese ambassade in Den Haag, schrijft ze in de krant. Via Telegram werd geëist dat ze een kritisch artikel over China offline zou halen. In Vlaardingen is voor de tweede keer deze week een pick-up truck van een loodgietersbedrijf opgeblazen. Vanochtend rond 4:30 ontplofte een explosief in een woonwijk. De nacht van dinsdag op woensdag gebeurde dat ook al in een andere straat in Vlaardingen met een auto van hetzelfde bedrijf. In Tel Aviv in Israël is gisteravond een aanslag gepleegd op een groep buitenlandse toeristen. Iemand reed op hen in en er werd ook geschoten. De Italiaan van 36 is omgekomen en zeker 5 toeristen raakten gewond. China is begonnen aan een militaire oefening van 3 dagen rond Taiwan. Het Chinese leger spreekt van een ernstige waarschuwing na provocaties van Taiwanese separatisten. De aanleiding voor de oefening is het bezoek van de president van Taiwan aan de Verenigde Staten. Het weer in het midden en zuiden kan het nog mistig zijn de komende uren. Verder vanmiddag minder bewolking en meer zon. Blijft droog. 10 tot 15 graden wordt het. Morgen wat vaker zonnig en minder wind. En dan wordt het ook iets warmer. Een graad of 16. Ster. Niet vliegen. Wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. We gaan door met Eus Boekenclub. De liefde voor lezen blijven we verspreiden met schrijvers, dichters, landelijke politici en uiteraard onze huisband Lakshmi. Eus Boekenclub, elke zondag om 7:30 op NPO 2. Als een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een vriend. Jij bent echt zo'n klimaatdrama. Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is. Dan kan je het volgende doen. Wordt het eens dat je het met elkaar oneens bent? We worden het niet eens, hè? Nee. Als ik nou eens even 2 drankjes ga halen. Top, helemaal mee eens. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen. Lekker, hè? De lente is begonnen. En met een mooie geldprijs wordt het nog leuker. Nou, dat komt goed uit, want de jackpot van 10 april staat op 10,5 miljoen euro. Netto. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de piano. Tijdens Piano Nights op woensdag 10 mei... hoor je Iris Hond met werk van onder andere Einaudi... en Jan-Willem Rozenboom met betoverende werken van Bach en Schubert. Bestel op Concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, het is bijna 8:54 al. Wat gaan we allemaal doen? Nou, het slechte nieuws is dat Kees Boman vandaag er niet is. Maar we gaan wel een leuk gesprek voeren over hoe de auto onze wereld veranderen. Peter Giessen schreef Autopia. Daarna gaan we het hebben met Caroline de Gruyter over hoe Rutte en Macron eigenlijk een steeds sterker duo vormen. Dan de afgedankte meubels. U hoorde het net al. We moeten niet naar de meubelboulevard tweede paasdag, maar we moeten juist meubels hergebruiken. En het verborgen leed op dierenboerderijen. Om 10:00 komt Roek Lips. Hij schreef een boek met interviews over wat eigenlijk de waarde is en de zin van het leven. De wereld, dat ben jij. Govert Schilling praat ons bij over de plannen voor bemande maanmissies. Liedewijde Paris heeft weer 3 fantastische boeken. En de heilzame werking van dagenlange donderpreken in de 18e eeuw. Zometeen komt Christel Baltman van Save the Children. Die is net terug uit Oekraïne. Maar we gaan eerst praten over een verdrietige rechtszaak in Frankrijk deze week. Ja, ben je schuldig als je vermoedens hebt van kindermishandeling, maar niet naar de politie stapt? De Franse justitie vindt alvast van wel. Deze zaak speelt in Rijms, waar een peuter van 3 werd doodgeslagen door zijn stiefvader. De buurman had al tijdenlang vermoedens van kindermishandeling, maar deed niets. En nu staat hij daarvoor terecht. Hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Hoe vaak stappen mensen naar de politie en is dat verwijtbaar? Marion Steketee is wetenschappelijk directeur van het Verwij Jonker Instituut. Die doen onderzoek ook naar soortgelijke gevallen in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een ontzettend verdrietig verhaal. Dat jongetje is langdurig mishandeld, uiteindelijk overleden. En die buurman die al die tijd wel geluiden hoorde, heeft niets gedaan. Droevig, maar is dat eigenlijk ook strafbaar? Nou, in Nederland kennen we geen verplichte meldcode. Dat is anders dan bijvoorbeeld in Amerika, waar al in de jaren 60 in de vorige eeuw meldplicht is ingevoerd. We hebben hem niet in Nederland, dus het is niet strafbaar. Maar het is natuurlijk wel zeer droevig als mensen hier wel weet van hebben gehad en uiteindelijk zo'n jongetje eraan overlijdt en niemand een signaal heeft gegeven. Ja, in dit geval in Frankrijk is het waarschijnlijk wel strafbaar. Die wet zit weer iets anders, maar laten we het even over dat principe hebben en het naar Nederland verplaatsen. Stel, er wordt iemand vermoord en jij loopt door. Je denkt, nou ja, ik ken die man niet, ik heb er niks mee te maken en ik wil gewoon geen problemen. Ik wil naar huis. Dat voelt wel een beetje verwijtbaar als je dan niemand belt. Ja, kijk, en wij spreken heel veel kinderen die te maken hebben met kindermishandeling. En als je die dan spreekt, dan zeggen ze ook heel regelmatig van, maar waarom heeft nooit iemand iets gedaan? Want, nou, ze moeten het gezien hebben, ze moeten het gehoord hebben. Waarom heeft nooit iemand ingegrepen? En wat je ziet bij kinderen die dus te maken krijgen met kindermishandeling, die zijn ook heel teleurgesteld in volwassenen om hen heen. Is dat ook waar, dat niemand iets doet? Nou, de aantal meldingen, want we hebben in Nederland Veilig Thuis, hè, waar je dus kan melden als je vermoedens hebt van kindermishandeling. Het mag overigens ook anoniem, hè, dus je hoeft niet per se je kenbaar te maken. Als je denkt van ja, maar het is mijn buurman of mijn buurvrouw en dat heeft misschien best wel consequenties. Maar 80% van de meldingen komt nog steeds via de politie. Dus er komt heel weinig van burgers die vanwege hun zorgen Veilig Thuis melden of bellen om te zeggen van nou, we hebben daar zorgen over. Hoe dat komt gezin. Dat? Waarom doen mensen dat niet? Ja, dat is heel lastig. Want opvallend bijvoorbeeld, tijdens de corona is er wel veel meer gemeld door burgers. En misschien heeft dat te maken met dat toen ook in ieder geval mensen thuis waren. Ja, misschien meer merkten. Maar misschien ook wel omdat ze dachten, er is niemand anders die in dat gezin komt. Mensen hebben misschien toch wel het gevoel van, nou, dat zullen ze wel op school merken. Of er zal vast wel een hulpverlener al in dat gezin zijn. Misschien werd er ook wel meer mishandeld tijdens corona. Nee, dat hebben we naar gekeken. Dat was niet echt zo. Toegenomen tijdens corona. In die gezinnen waar kindermishandeling speelt, speelt het altijd. En zijn altijd al heel geïsoleerd. Nou is het natuurlijk ook wel lastig, hè? Als je het vermoeden hebt dat bij de buren iets niet pluis is, dan een kind mishandeld wordt, wat moet je dan doen? Moet je dan aanbellen en zeggen, nou buurman, ik heb het gevoel dat u, of buurvrouw, uw kinderen mishandelt, dat, ja. Ja, kijk, dat werkt niet, hè? Nee. Want dan gaat niemand zeggen, ja, ik mishandel mijn kinderen. Nee, daarom. Dus wat moet je dan wel doen? Ik snap wel dat mensen dan denken, dan bel ik de politie maar. Ja, nou ja, dat zou kunnen. Je kan dus ook rechtstreeks naar Veilig Thuis bellen, zodat er dan onderzocht wordt van wat er gebeurt binnen dat gezin. Je kan ook zeggen van, je kan je ook tegen de buurman of buurvrouw zeggen van, hoe gaat het met je? Gaat het wel goed bij jullie? Wat soms ook wel gedaan wordt, dat doen ze in Brazilië, dat noemden ze ring de bel. Bel gewoon aan, maar dan hoef je niet met te zeggen van, nou, wordt hier mishandeld, maar ik heb een kopje thee nodig of een kopje suiker nodig. Ring de bel heet dat. Dus tijdens een vermeende mishandeling, als je lawaai hoort, bel je aan met een smoes? Ja. En zeg je, goh, net is mijn suiker op. Ja. Of dat je in ieder geval laat merken. Ik vertelde een keer aan een vriendin, die had dus inderdaad zo'n buurvrouw die regelmatig het gevoel had van, nou, er gebeurt van alles. En die woonde in een flat en die is aan gaan bellen en die zei, ik hoor zoveel geschil, horen jullie dat ook? Maken jullie ook zo zorgen? Gewoon kenbaar maken dat het gehoord wordt, dat het gezien wordt. En dat helpt al bij heel veel gezinnen. Het helpt op het moment zelf vaak dat het dan stopt. Maar ik denk eigenlijk dat het beter is om op een gegeven moment ook te vragen, gaat het wel goed bij jullie? Heb je hulp nodig? Kan ik iets voor je betekenen? Ik bedoel, dan is het niet in de verwijtende sfeer. Want zodra je gaat verwijten, sluit het systeem zich ook. Maar je kan natuurlijk wel gewoon aanbieden en je zorg uitspreken. En hoe reageren mensen daar dan op? Weet u dat ook? Ze viel helemaal stil. En ze zei, ik heb niks gehoord. En, kijk, en dat hoor je vaak, hè, ook als er sprake is van partnergeweld. Dat mensen het ook heel lang ontkennen. Dat ook als vrienden vragen, van ik heb het idee dat er van alles speelt bij jullie. Dat je dan nog niet gelijk erover begint te vertellen. Maar ik denk wel van, het helpt elke keer om over na te denken, dit is niet normaal. En als je het dan meldt bij Veilig Thuis of bij de politie, wat gebeurt er dan? Gaan ze er dan heen? Ja. Dus het is tegenwoordig ook steeds meer standaard dat als de politie naar een gezin moet, dat er ook iemand van Veilig Thuis meegaat, om dan ook gelijk te kijken van, die kan onderzoeken, die kan kijken wat er precies aan de hand is. En die kan dan zorgen dat er ook hulp ingezet gaat worden voor het gezin. Ja, want helpt dat dan? Dat melden van huiselijk geweld, maakt dat verschil? Nou, je kan in ieder geval iets doen aan het acute gevaar. Hè. We hebben in Nederland het tijdelijk huisverbod. Dus anders dan vroeger, waarbij altijd meestal is toch de dader mannen. Het is niet standaard zo. Maar waar de vrouw en de kinderen dan naar blijf van mijn lijf huis gingen, kan je nu zeggen, de pleger krijgt een tijdelijk huisverbod. En is er een periode dat hij gewoon niet thuis mag zijn en dat er gewoon een hulpverleningstraject ingezet wordt. Het is altijd wel, misschien wel ook heel lastig om het geweld uiteindelijk te stoppen in die gezinnen. Dat is altijd heel een moeilijke zaak. Waarom? Omdat dat een mechanisme is? Ja, plus dat er heel veel problemen spelen in die gezinnen. We zien bij veel van die gezinnen dat er allerlei risicofactoren zijn. En als er meer dan 4 risicofactoren zijn, dan zien we dat de kans op kindermishandeling gewoon ook met 25% toeneemt. En wat voor factoren zijn dat? Wat zijn het voor gezinnen waar dit voorkomt? Is daar een profiel van te geven? Het is heel verschillend. Het is heel lastig om echt een profiel te geven. Maar we zien bijvoorbeeld veel werkloosheid, schuldenproblematiek. Dus dat mensen echt heel erg zorgen maken over van, kan ik nog wel mijn huur betalen? Of kan ik nog wel het gas, licht en water betalen? Maar ook andere problemen. Soms psychiatrische problematiek. Alcohol zien we veel in deze gezinnen dat een rol speelt. Dus het kunnen hele verschillende soorten problemen zijn. Soms ook problemen met de kinderen. Want de ouders gewoon niet meer weten hoe ze met de problematiek van hun kind goed omgaan. Dus opvoedingsonvaardigheid. Dat kan allemaal een rol spelen. Maar dat verschilt weer per gezin. Dus het is heel belangrijk om goed te kijken van wat speelt er in dit gezin en welke hulp moeten we inzetten. En wat is daar de oplossing? In dit geval, en dat verhaal in Rijms, dit is echt het klassieke verhaal van de kwaaie stiefvader. Vanaf de dag dat hij dat gezin betrad, begon het mishandelen. Hij zoop ook. En uiteindelijk is dat kind van 3 dood. Maar die buurman, die dan een beetje worstelt met zijn vermoedens, niet echt durft de stap te nemen, is die dan strafbaar? Dat vind ik toch een grote stap, dat je dan uiteindelijk voor de rechter komt en er misschien wel een gevangenisstraf boven het hoofd hangt. Ja, gelukkig hebben we in Nederland niet die verplichting, hè? Dus je kan niet strafbaar worden gesteld. Ik zou wel willen dat mensen zich in Nederland of burgers zich verantwoordelijk voelen voor kinderen. Want het feit dat je weet dat er ergens een kind zo mishandeld wordt dat ze er uiteindelijk aan overlijden, dat vind ik ook wel heel wat. Dat je daar dus niks mee doet. Ik denk dat je daar ook heel naar over voelt. Dat niemand heeft iets gedaan. Ja, kinderen die hebben vaak ook blauwe plekken, toch? Of je kan toch ook zien dat een kind mishandeld wordt. En dan wordt er iedere keer weer een smoes verzonnen. Van hij liep tegen de deur, hij viel van de trap, ik noem maar wat. Ja, we vinden dus met z'n allen huiselijk geweld en kindermishandeling een heel moeilijk onderwerp om te bespreken. En ik denk dat het goed is als iedereen zijn verantwoordelijkheid rondom dat kind zou nemen, dat we veel meer kinderen kunnen beschermen. Want het komt gewoon echt heel veel voor. En de consequenties zijn soms ook gewoon heel drastisch. Van overlijden tot kinderen die gewoon zeer getraumatiseerd zijn vanwege het feit dat het zo onveilig thuis is. Ja. Waarom komt het zoveel voor? Zegt dat iets over de samenleving? Zijn zij de eerste die de klappen vangen? Ja, ik denk, geweld in gezinnen, in relaties komt veel meer voor dan we denken. Hè. We houden internationaal aan dat als je retrospectief terugkijkt, 1 op de 4 volwassenen er wel te maken heeft gehad met een of andere vorm. Maar bijvoorbeeld huiselijk geweld. 1,3 miljoen Nederlanders in het afgelopen jaar heeft te maken gehad met huiselijk geweld. Dat zijn best wel behoorlijke getallen waar we gewoon niet zoveel doen. 1 in de 8 dagen wordt er een vrouw in Nederland vermoord vanwege femicide. Het zijn echt enorme zijn. cijfers. En ik ben nog steeds verbaasd in hoe weinig aandacht we eigenlijk daaraan besteden. Nou, er is een tijd een campagne geweest, hè? Het houdt niet op, niet vanzelf, dat kan ik me nog herinneren. Maar dat is ook alweer jaren geleden. Ja. Helpt dat dan, zo'n campagne? Nou ja, ik denk dat we eigenlijk met z'n allen veel bewuster zouden moeten zijn van wat gebeurt er. En dat je ook bewuster zou kunnen zijn wat je wel zou kunnen doen. En wanneer je wel zou moeten ingrijpen of hulp zou moeten aanbieden aan deze gezinnen. En ik denk, we hebben toch in Nederland heel lang gehad van het is achter de voordeur, daar bemoei je je niet mee. Dat is hun eigen privé situatie. Ik denk dat we dat steeds meer aan het doorbreken zijn. Maar er is ook heel veel handelingsverlegenheid. Het is moeilijk om erover te beginnen. Het is moeilijk te bespreken. En zelfs als je het vraagt, want bijvoorbeeld bij de kraamzorg, hè, wordt het standaard nu gevraagd, heeft u zelf een geschiedenis van kindermishandeling? Want we weten dat de grootste risicofactor is als je het zelf hebt meegemaakt. Ja, maar dan gaan ze mensen waarschijnlijk ook niet ja zeggen. Ook als is het zo. Ja, nou ja, kijk, het punt is, want weten ze dat ze meteen met argwaan bekeken worden? Ja, nou ja, kijk, dat is het grootste probleem. Ja. Mensen durven er niet over te praten, omdat ze het gevoel hebben van, nou, er wordt mijn kind uit huis geplaatst. Ja. En dat is helemaal niet in alle gevallen zo. Heel veel gevallen kan je gewoon ook oplossingen bedenken of bieden. Maar zou het, laten we zeggen, helpen? We komen toch weer even terug bij Rijms, want dat was het uitgangspunt voor dit gesprek. Zou het helpen als je in Nederland wetgeving zou krijgen waarin het wel strafbaar wordt als je gewoon iemand dit niet meldt? Je kan dus strafbaar zijn voor iets wat je niet doet. Ik geloof volgens mij in de woestijn, als je iemand geen water geeft, ben je ook strafbaar. Ik bedoel, het bestaat wel. Ja, we hebben er in Nederland echt voor gekozen om het niet, strafbaar te stellen. Ook niet voor hulpverleners. En vooral vanuit de motivatie, dan kan je er met iemand over praten. Ik heb een vermoeden, op het moment dat je strafbaar bent, dan hou je je mond. Dan ga je ook niet meer je vermoedens delen. En ik denk dat het heel goed is om juist met dus dan anderen. Werkt het averechts? Ja, werkt het averechts. Dan ga je het nog meer negeren. Want stel je voor, mensen vinden het heel lastig om het te bespreken. En op het moment dat je het zegt, ik had een vermoeden, maar je doet niks, dan ben je ook nog strafbaar. Dan gaan mensen echt hun mond houden. En dan denk ik, het is beter om met elkaar te kijken van wat is er nodig. En ik denk dat mensen zich veel meer bewust moeten zijn dat je gewoon ook kan bellen en het gewoon aan de orde stellen. In plaats van dat het er gelijk heel veel consequenties heeft voor jezelf. Denken aan het kind in de eerste plaats, want die is in dit geval erg in de steek gelaten. Maar Jon Stekete van het Verwij Jonker Instituut, dank dat u wilde langskomen. Ja, en we zijn benieuwd hoe dat afloopt met die rechtszaak. Hè? En als u meer wil weten over het onderwerp, kunt u kijken op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. 184 miljoen euro hebben we alleen al in Nederland ingezameld voor humanitaire hulp in Oekraïne. Deze week sloot Giro 555 met dit bedrag. Christel Bultman van Save the Children, nou, het is wel een thema, Save the Children, is net terug van een reis naar Oekraïne waar ze samen met de VN en andere organisaties heeft gecontroleerd of dat geld wel goed wordt uitgegeven. Goedemorgen, Christel Bultman. Goedemorgen. Het is een hoop geld. Is het moeilijk dan te bepalen waar die hulp nodig is? Nee, want er is ontzettend veel behoefte aan alles eigenlijk. Ja, maar dan juist moet je kiezen, toch? Dan moet je wel kiezen, ja. Gelukkig is er heel veel geld opgehaald. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd eigenlijk een ongekend bedrag. Moeilijk is het niet, maar het vergt wel wat overleg en samenwerking. Geef eens een voorbeeld van zo'n keuze, van zo'n dilemma. Want dat je zegt, het geld moet of daarheen of daarheen. Het kan niet allebei. Ik was bijvoorbeeld in Zaporizhia net na een inslag eigenlijk van een bommenwerper. En dan is er natuurlijk de eerste acute hulp is heel. Dat is natuurlijk heel, heel logisch wat je gaat doen. Hè. Dat is medisch, mensen geruststellen, alternatief onderdak. Maar vrij snel daarna eigenlijk al. We waren daar een paar dagen na de inslag. Wilden mensen alweer gaan repareren. En ja, wat ga je dan doen? Dat is wel een dilemma, ja. Want het was een flatgebouw van. Waar 70 mensen eigenlijk niet meer konden wonen. Als je dat helemaal gaat repareren, ja, dat kost een hoop geld. En het is ook nog een stad aan de frontlinie. Dus ja, je repareert het en het kan net zo goed de volgende week weer gebombardeerd worden. Dus eigenlijk alsof je de wederopbouw begint terwijl de oorlog nog bezig is. Ja, precies. Dus dat doe je dan niet? Dat doen we dus niet. Nee, dat begrijp ik. Nee, dat doen we niet. Maar dat is wel heel lastig uit te leggen natuurlijk aan de mensen die daar wonen. Want dat is wat zij heel graag zouden willen zien. Bovendien moet je die mensen dan ergens anders onderbrengen. Ja, zeker. En dat onderdak, dat moet waarschijnlijk ook weer bekostigd worden. Ja, maar dat kost een hoop minder. En er zijn centra die daar speciaal voor zijn opengesteld in Oekraïne. En we geven noodonderdak. Maar jullie werken dus ook terwijl het luchtalarm nog klinkt, terwijl het gevaar van bombardementen nog aanwezig is. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Je probeert hulp te verlenen, zoeken waar de nood het hoogst is, en intussen loop je zelf ook gevaar. Ja, dat is het inderdaad zo. Dat is gewoon constant het constant maken van keuzes. Dus dat is ook weer een keuze van: oké, ga ik nu onder dit luchtalarm door met mijn werk of ga ik naar een schuilkelder? Jullie negeren wel eens het luchtalarm. Het ligt er ook aan waar je bent. Als je in Kiev bent of in Dnipro, een klein beetje verder naar het oosten, dan heb je eigenlijk wel tijd tussen dat het luchtalarm klinkt en de informatie die er dan op volgt over wat het precies is en wat de richting is. En daaruit kan je dan opmaken of je... Dus dan wacht je eigenlijk al een beetje. Ja, de sirene gaat. Ja. Wil je daarmee zeggen dat eigenlijk een luchtalarm ook wendt? Dat het een beetje normaal absoluut, wordt? Ja, absoluut. Maar wat ik wilde zeggen is, in Zaporizhia bijvoorbeeld, daar hebben ze 40 seconden vanaf het luchtalarm tot de inslag. En de mensen daar zeiden ook van ja, het is ook wel eens andersom. Zeg maar dat eerst de inslag is en dan het luchtalarm klinkt. Ja, en dan wordt het natuurlijk, en als dat 10 keer per dag gebeurt en per nacht, ja, dan maak je op een gegeven moment inderdaad een keuze om het te negeren. Want je hebt ook slaap nodig en je hebt ook moet ook je werk doen. Ja. Ja, want hoe loop jij daar dan rond? Hoe moet ik me dat voorstellen? Of is het meer kantoorwerk wat je daar doet? Dat je achter een computer zit? Nee, zeker niet. We zijn daar. Ja, ik vraag het maar. Ik vraag het maar hoe dat gaat. Want ik begreep dat er zijn al 11 organisaties met Giro 555. Maar er zijn er in totaal, wat was het, iets van 700 of zo? Ja, het is echt ongelooflijk. Dat je denkt, hoe gaat dat dan? Maar ten eerste, Oekraïne is een enorm land. Hè? Het is 14 keer zo groot als Nederland. Dus 700 klinkt een hoop, maar als je dat gaat onderverdelen in kleinere gebieden, en heel veel van die organisaties zijn lokaal. Sommige van die organisaties zijn heel specifiek gericht op één onderwerp in één dorp bijvoorbeeld. Als je met elkaar, ja, het is echt ontzettend belangrijk om heel goed te blijven coördineren met elkaar. Dan lukt dat. Ja, maar dat blijft dan toch nog moeilijk om je dat helemaal concreet zo voor de geest te halen. Tenminste, voor mij in ieder geval wel. Je zei een heleboel organisaties zijn lokaal. Is er dan ook een groot verschil tussen wat die lokale organisaties doen en wat die internationale organisaties doen? Er zit wel een verschil tussen. Het ligt ook heel erg aan. Kijk, de ene lokale organisatie is ook de andere niet. Je hebt ook hele grote lokale organisaties. Je hebt ook in Oekraïne heel veel vrijwilligers. Dat is echt ook ongelooflijk. Heb ik nog nooit eerder ergens op zo'n schaal gezien. De mate waarin men elkaar helpt en echt heel veel risico's loopt. Vaak meer risico wil lopen dan wij als internationale organisaties eigenlijk toestaan voor onze staf. Hoezo? Geef eens een voorbeeld daarvan. Nou, zij gaan bijvoorbeeld... Er is een gebied voor de frontlinie waarbij wij met z'n allen hebben afgesproken van oké, 20 kilometer voor de frontlinie is eigenlijk de limiet voor internationale staf. En daar ga je dan alleen in met een gewapend konvooi, zeg maar. Omdat daar gewoon gevochten wordt. Mm. Maar lokale vrijwilligers, ja, het zijn natuurlijk het zijn gewoon hun zonen en dochters die daar vechten. Of hun mannen en vrouwen. Dus die gaan daar gewoon heen. Dan lijkt het me best moeilijk om de grens te trekken tussen vechten en hulp verlenen. Dus het deel uitmaken van de oorlog of proberen de nood te verminderen? Dat is in het vergt weer wat energie en wat goede afspraken maken. Maar dat is wel echt heel erg belangrijk. Dus, leg eens uit hoe dat werkt. Nou ja, inderdaad, zoals ik al zei, de vrijwilligers en lokale organisaties die maken het onderscheid helemaal niet. En dat is ook natuurlijk heel erg logisch. Wij maken afspraken met hen. Wij zeggen oké, we begrijpen hoe jullie erin staan. Wij zijn humanitaire organisaties. Wij kunnen niet de oorlog zelf gaan steunen. Dus wat hebben jullie nodig, zeg maar, voor de civiele gemeenschap in dit gebied? En dan gaan we daar voor aan de slag. En zij gaan tegelijkertijd misschien wel door met hetzelfde transport naar het front. Maar goed, dat is dan niet met onze hulp. Nee, want jullie willen onpartijdig zijn. Ja, en dat is echt heel belangrijk. Want als je dat niet meer hebt, dan dat is eigenlijk de reden waarom we als humanitaire organisaties wereldwijd ons werk kunnen doen en vaak toegelaten worden in oorlogsgebied. Omdat iedereen weet, we zijn onpartijdig. We zijn er alleen voor de bevolking. En niet voor de soldaten. Je had het net over zo'n bom die inslaat en dat mensen meteen hun flat willen repareren en dat er medische nood is. De psychische nood, die lijkt me zo groot. En ja, dat lijkt me ook moeilijk voor hulpverleners om daar meteen iets aan te doen. Als er net een bom is gevallen, is iedereen natuurlijk totaal overstuur. Ja, overstuur, ontredderd. En dan op dat moment zijn we vaak heel snel ter plaatse. En is het geruststellen van mensen, hè? Naast de medische hulp meteen. Hoe doe je dat eigenlijk? In Zaporizhia bijvoorbeeld was men 20 minuten na de inslag was men al ter plaatse. En ook dan wordt er heel goed samengewerkt met lokale autoriteiten en lokale organisaties en internationale organisaties. Dus er waren een aantal van ons al meteen ter plaatse. En iedereen pakt meteen zijn taak op, zeg maar. Waarbij Save the Children dan natuurlijk vooral naar de kinderen kijkt en kijkt wat zij op dat moment nodig hebben. En het eerste is gewoon echt geruststellen en mensen bij elkaar brengen en even een plekje waar ze tot rust kunnen komen, even een slokje water, informatie over familieleden verstrekken. Dat geeft gewoon enorm stuk rust op dat moment. Alleen, dat is natuurlijk nog maar het begin. Want het langere termijn trauma is enorm. Ja. Dankjewel, Christel Bultman, programmadirecteur van Save the Children. Dankjewel voor je komst en voor je verhaal. Ja. NPO Radio 1. Het lijkt een gezapig vogeltje, maar vergis je niet in het seksleven van de hegmus. In deze tijd wordt er elke 2 uur gepaard. En vaak in een trio. De gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen. Het ministerie en de minister moeten ontzettend een voortouw nemen. Verder gaan we op zoek naar een exotische vogelsoort die luistert naar de naam bruinkopdiksnavelmees. En zorgt David Attenborough met zijn nieuwste natuurserie voor ophef in Groot-Brittannië. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Mooi dat je er bent. Want ik nodig je uit in een uniek natuurgebied dat door mensenhanden is ontstaan. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 4e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Het voorjaar hangt in de lucht bij Broekhuis. Private lease daarom nu met extra scherp voorjaarsvoordeel een Broekhuisauto. Zoals de Fiat 500, die private lease je al vanaf €259 per maand. Op basis van 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bekijk alle actiemodellen op eenbroekhuisauto.nl en profiteer. Het 4e zakelijke hypothekenfonds sluit op 21 april. Mogelijk.nl. Ga voor al het voorjaarsvoordeel op private lease modellen naar eenbroekhuisauto.nl. Deze Pasen is er keuzekorting bij Prominent. Zoals €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot wel 50% korting op jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent.

Welkom terug bij Nieuwsweekend. Onze vaste politieke commentator Kees Boonman. Is er niet. Wat dan wel? Nou, we gaan het hebben over de Europese tandem die ineens is opgestaan. Rutte en Macron, ze lopen de deur bij elkaar plat. En Macron komt komende week weer naar Nederland. We gaan het hebben met Pasen over afgedankte meubels. Want die moeten niet weg, die moeten worden hergebruikt. En we gaan het hebben over verborgen dierenleed op de kinderboerderij. Maar eerst het wonder op wielen. Ja, dat is natuurlijk de auto. De invloed van deze uitvinding van Carl Benz 1885 kan moeilijk worden overschat. De kruising tussen een vervoermiddel en een genotsmiddel heeft onze wereld dan ook radicaal veranderd. Dat is het onderwerp van Autopia, het nieuwe boek van Volkskrant-journalist Peter Giessen. En die is hier. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Ja, dat begon dus allemaal in 1885 met een vrij onogelijke driewieler in Mannheim. Maar daar lag wel een droom aan ten grondslag, die van de individuele mobiliteit. Wat maakte dat in die tijd zo enorm aantrekkelijk? Ja, de 19e eeuw was een eeuw van mobiliteit. Uitvindingen, spoorwegen, stoomboten. De mens verbreedde zijn horizon. En wat een droom was van Carl Benz met name. Die was de zoon van een treinmachinist. En die had de droom van, als ik nou eens een locomotief zonder rails zou kunnen ontwikkelen. Ja. Dus dat ik niet meer gebonden ben aan dienstregeling, aan vaste trajecten, maar gewoon kan rijden waar ik wil. En dat was zijn grote droom. Het sloot heel erg aan bij de idealen en aspiraties van de 19e eeuw. Liberalisme, individuele vrijheid. En de droom bestond al. De auto moest alleen nog worden uitgevonden. Nou, dat werd hij, hè? Het begon dus in 1885. Aan het eind van het boek, 300 bladzijden later, belanden we in de nabije toekomstvisie. We gaan zo meteen nog terug, hoor, maar ik ga even een sprong naar voren. Dan schrijf je, terwijl de gewone man passief wordt vervoerd in een totaal getemd elektrisch voertuig, eindigt de auto met verbrandingsmotor waar hij begon als een gevaarlijk speeltje voor de rijken. He? De cirkel sluit zich dan weer. Wat ik denk, hè? Dat is natuurlijk altijd heel hachelijk om over de toekomst te praten. Maar goed, wat heel bepalend is voor de auto, is wat auto-expert Martin Kroon zegt. Het is zowel vervoermiddel als genotmiddel. Als het alleen vervoermiddel zou zijn, dan zouden we allemaal rondrijden in kleine gestandardiseerde autootjes. Een soort Toyota Aygo of zoiets. Een soort wat? Een Toyota Aygo. Als het alleen een genotmiddel zou zijn, dan zou de auto een soort subcultuur vormen. Zoals paardrijden of zeilen of zo. Van mensen die een selecte groep mensen die daar veel geld voor over heeft. Maar juist de kracht van de auto zit erin dat hij zowel vervoermiddel als genotmiddel is. Maar een praktische machine die je elke dag kunt gebruiken, maar die je ook kunt laden met emoties, lust, status, fysieke plezier van het autorijden. En wat ik denk is dat genotmiddel dat steeds minder zal worden in de toekomst. Ja. Het wordt alsnog een praktisch apparaat. Ja, nou, als je nu kijkt, hè, moderne auto's, dan die rijden al voor een deel zelf. Ze houden zichzelf in de baan. Ze remmen automatisch af voor mensen die voor je liggen. Ze gaan ook steeds meer rekening houden met alle borden langs de weg en zo. Hè. Dus als chauffeur hoef je steeds minder te doen. Ik denk dat die ontwikkeling steeds verder zal gaan. Ik denk over 50 jaar kijken ze terug en zeiden ze, lieten ze mensen vroeger zelf rijden? Echt waar? Onverantwoord. Jezus, wat dachten die mensen? Ja, het is toch de vraag of je echt helemaal ooit een zelfrijdende auto zult krijgen die ook bijvoorbeeld in Amsterdam over de grachten kan rijden. Hè, met fietsers en voetgangers die links en rechts voorbij schieten zonder zich aan de regels te houden. Maar ik denk wel dat dan een heel groot deel van onze dagelijkse ritjes automatisch zullen worden. Ja. En dan is de lol ervan af. En dan wordt de auto is dan geen genotmiddel meer. Ja. En het genotmiddel is dan die subcultuur inderdaad van rijkaards die zo'n soort racewagentjes kopen. En zo. 4 jaar lang heb je in deze geschiedenis ondergedompeld. Wat heeft je het meest verbaasd in die onstuitbare opmars van die auto? Nou, is dat wat mij wel een beetje verbaasd heeft, wel ook al een beetje onthutst, is in de jaren 60 krijg je een tegenbeweging tegen de auto. Best wel laat. Best wel laat dat mensen de bezwaren van de wagen gingen zien. Ja, maar goed, dan wordt het natuurlijk ook pas voor het eerst echt in Europa in ieder geval massaal gebruikt. En dan vallen de verkeersdoden, de milieuverontreiniging, de verzuimelijke ordening. Ja. Ja. De vervuiling begonnen ze toen ook in te zien, hè? De Club van Rome. Ja. Precies. En wat mij toch wel verbaasd heeft, is hoe weinig dat in de praktijk heeft uitgemaakt. Ik bedoel, iedereen weet het. Hè? Ik denk ook dat veel automobilisten een soort vaag schuldgevoel hebben. Van ja, eigenlijk is dat niet goed. Maar in de praktijk heeft het gewoon geen bal uitgemaakt. Hoe verklaar je dat? Dat al die verzetsbewegingen nooit iets hebben bereikt? Ja, dat is toch de kracht van de auto, de kracht van het consumentisme. De verleiding van auto's, van een mooie auto waarmee je identiteit kunt laten zien. Ja. Die is toch veel sterker gebleken dan alle maatschappelijke bezwaren. Ja. En bijvoorbeeld de SUV is daar wel een goed voorbeeld van. Dat is gewoon echt totale frivoliteit. Een modeverschijnsel, waardoor auto's hoger zijn, meer wind vangen en meer energie gebruiken. Dat is verder nergens voor nodig. Ja. Maar ja. Het ironische is, of het grappige is, dat helemaal aan de begintijd van de auto, toen er dus het vervoer nog met paarden werd uitgevoerd, die auto juist gezien werd als redder van het milieu. Ja, ja. He, want toen lag de paardenstront 40 centimeter hoog tegen de plinten. Ja. Toen dachten ze, nou, dit wordt lekker. Nu gaan we lekker schone wereld tegemoet. Zonder al die modder en die stront. Ja, ja, dat is ook een ding wat mij wel verbaasd heeft. Hè. Dat, als ik, heb je als je bijvoorbeeld door Amsterdam of door een andere stad loopt. En je probeert je voor te stellen van hoe zou deze stad zijn zonder auto's. Dan denk je, zou het schitterend zijn. Dan heb je een idyllisch beeld bij van rust en frisse lucht. Als je dan bedenkt dat toen het vervoer nog vooral door paarden werd gedaan, die stad gewoon veel vuiler was. Overal lag paardenstront. Als het ging regenen, werd dat een soort ertersoep. En mensen schrijven ook uit die tijd, als je de straat overstak, dan kwam je aan de overkant een soort Dalmatier onder de vlekken. En ook was ook heel ongezond, omdat het gaf aanleiding tot allerlei ziektes. En die ziektekiemen die floreerden op die paardenmest. Vliegen. Er lagen soms ook gewoon kadavers op straat. De kroonluchters zaten vol. Wat las ik nou? De kroonluchters zaten vol vliegen. Ja, geweldig beeld. Ja. Het was ook heel lawaaierig, hè, dat die karrenwielen op de keien. En ook allerminst veilig. Want zo'n paard, als dat over je heen rijdt, dat is even dodelijk als een auto. Ja, er gebeurde ook veel ongelukken. Er waren heel veel paarden ook, hè? Ja. Ja. Honderdduizenden. Ik geloof 300.000 in Manhattan of zo. Echt waanzinnig. Ja, maar die enorme vervuiling hadden we misschien niet allemaal hoeven te ondergaan als we in 1900, omstreeks 1900, een andere afslag hadden genomen. Ja. Want jij schrijft, elektriciteit genoot rond 1900 en enorm prestige. Vergeleken met deze miraculeuze technologie, hè, van de elektriciteit, maakte de verbrandingsmotor een armoedige indruk. Vuil, stinkend, lawaaierig. Niemand zal een koets kopen waar al die vettige machinerie in zit. En er waren toen veel meer elektrische auto's. Begin 20e eeuw hebben we het nu over. Ja. Dan met een verbrandingsmotor. Ja. En toch is dat op een of andere manier, ja, ik zou bijna zeggen, misgegaan. Ja, de cirkel is rond, zou je kunnen zeggen. Ja. Nee, die elektrische auto was inderdaad ook eerder, hè? Vier jaar voor Carl Benz had een Charles Jeantot in Parijs al een elektrische auto ontwikkeld. Bijna iedereen is dat vergeten. Het grote probleem van de elektrische auto tot een paar jaar geleden is de geringe actieradius. Je kon er gewoon niet zo ver mee rijden. En dat maakt hem ongeschikt als avonturenmachine, zeg maar. Want het idee van de auto die breekt de wereld voor ons open. Dat is gewoon veel minder sterk als je elke 20 kilometer of 30 kilometer toen je accu moet vervangen of weer opladen. Nog steeds het zwakke punt. Maar je schrijft ook, sorry, nog heel even, als die elektrische auto destijds was doorgebroken, had de wereld er nu misschien anders uitgezien. Nou, ik vond dat wel een hele prikkelende gedachte. Ja, maar goed, oké. Okay. Ja, ze hadden toen ook een soort systemen waarbij je dus auto's kon lenen. Soort deelauto's eigenlijk, hè, wat je nu ook hebt van Green Wheels en andere aanbieders. Dat had je in Amerika rond 1900 ook in de grote steden. En dat was ook een beetje mijn gedachte. Als dat nou doorgebroken was, hè, dan hadden we was het sowieso goed geweest voor het milieu. Was schoner. Ja. Plus dat de auto was dan niet de koning van de consumptiemaatschappij geworden. Nee. Hadden we misschien wat relaxtere houding ten opzichte van onze mobiliteit aangenomen. Ja, en de fabrikanten hadden van elektrische auto's richtten zich steeds meer op de vrouwelijke automobilist. Daardoor werd elektrisch rijden steeds meer gezien als iets voor dames, als tam en comfortabel. Ja. En dat heeft de elektrische auto ook geen goed gedaan. Nee, nou, precies. Okay. Duk, hè, dat autootje. Dat was ja. een de geur van benzine. Er is ook een enorm verband tussen industriëlen in de automobiele branche en fascisme. Dat vond ik een van de meest opmerkelijke gegevens uit je boek. Dat veel grote vernieuwers van de automobiel, Renault bijvoorbeeld, ja, die neigen gewoon naar fascisme. Ja. De fascisten, Mussolini, Hitler, die hadden allemaal een enorme voorkeur voor de wagen en vonden dat ook het speerpunt van hun beleid. Hitler was ook een enorm bewonderaar van Henry Ford. Ja. Wat is die band tussen fascisme en automobilist zijn? Ze kwamen inderdaad heel veel van die tycoons die kwamen in soort extreemrechtse vaarwater terecht. Hè. Het waren mensen die zich soort masters of the universe vonden, beheersers over het heelal. Dus hard rijden, dat konden ze. Omdat ze uit het niks hadden ze eigenlijk de grootste industrie ter wereld opgebouwd. He, we waren allemaal in schuurtjes begonnen. En zo 40, 50 jaar later stonden krankzinnige industriële citadels, zoals ze wel genoemd werden. En dat gaf hunzelf een idee van, ik ben eigenlijk een supermens. Zoals Elon Musk dat misschien nu ook al denkt. Het is heel goed te vergelijken met Elon Musk. Dus dat is een houding om, wie gaat mij vertellen wat ik moet doen? En waar ze erg bang voor waren, was het voor het communisme. Want die tegen die tijd natuurlijk ook erg sterk opkwam in Rusland, maar ook in andere landen had je gewoon een sterke communistische beweging. En ze waren bang als het communisme aan de macht komt, wordt alles wat wij opgebouwd hebben, dat wordt ons afgepakt. En van de wereldbestrijd kwamen veel van die industriëlen daardoor in zo'n extreem rechts vaarwater terecht. Terwijl de auto's van het Westen, dan denk je al gauw aan reusachtige Amerikanen met vinnen en enorme overdaad. En de auto van het communisme, dan denk je toch in de eerste plaats aan een Lada of een Trabantje. Ja, maar goed, daar waren ze bang voor. Ze waren bang voor niet onze staartvinnen meer maken. Dan moeten we allemaal in Lada's gaan rijden. Dus onze hele industrie stort dan in. Dat hele model dat gebouwd is op het verleiden van de consument. Op een zeker ogenblik dan voeg je jezelf in het verhaal. Dan gaat het over de kever van je vader. En hoe, hoe de wereld van het gezin groter wordt. Hoe jullie erop uitgaan. Maar daarna gaat het niet verder. Ik vroeg me ineens af, die Peter Giezen, heeft hij zelf wel een auto? Ik heb inderdaad geen auto meer. Het heeft een hele triviale reden. Ik ben correspondent in Parijs geweest 5 jaar. Lastig parkeren daar. Daar had ik een auto en een parkeergarage. Maar voor die tijd hadden we ons huis in Utrecht verkocht. En 5 jaar later wilden we in Amsterdam gaan wonen. En moesten we een huis kopen. En het was alles ontzettend duur geworden natuurlijk. En we hebben een huis in een nieuwbouwwijk waar je niet op straat mag parkeren. Maar we zaten qua hypotheek aan onze max. Dus geen auto. De bank wilde ons geen €42.000 meer lenen voor 2 strepen in de parkeergarage. Gewoon praktische redenen. Ja. Het leven zonder auto is heel goed te doen. Maar het bevalt wel goed. Soms dan heb ik wel denk van, ik zou toch wel een mooie auto willen eigenlijk. Maar het is ook wel een hoop ballast die je daardoor niet meer hebt. Ja. Je besteedt in je boek veel aandacht aan Amerika, hebben we het al over gehad. Engeland ook, Frankrijk, Duitsland, Italië natuurlijk. Hè, ook een land van de auto. Maar hoe verhield Nederland zich tot deze voortrekkers? Hoe werd de komst van de auto hier bekeken? Ik denk dat de meeste mensen alleen maar DAF kunnen produceren als ze deze vragen horen. Ja, we hebben ooit nog spijker gehad. Hè, en ze zijn nog. Nou ja, maar goed. Nog wel een paar meer. Maar inderdaad, Nederland was vrij laat met, met de verbreiding van het autobezit. Ook omdat dat werd als een luxe beschouwd. Zo voor de Tweede Wereldoorlog met name. Een beetje Calvinisten. Ja. En dus was vrij zwaar belast allemaal. Dan na de Tweede Wereldoorlog zie je eigenlijk in alle Europese landen dat het autobezit echt vrij snel toeneemt. Ja. En heeft Nederland ook een duit in het zakje gedaan met de DAF. Ja. Maar ze hadden één grote reclamemisser gemaakt door in de campagne zich op de vrouw te richten. En dat is dan. Ja, dat moet je dus nooit doen. Dat heb ik nu wel begrepen. Dat is altijd het boodschap van de vrouw. Ja. Nee, ze hadden. DAF had een soort automatische versnellingsbak. Pinterpookje. Pinterpookje, ja. Precies. En toen hadden ze de burgemeester van de Brabantse gemeente Middelbeers had ze uitgenodigd voor een proefrit in een DAF. En die vrouw had geen rijbewijs, een vrouwelijke burgemeester. Die zal ook een van de eerste zijn geweest, overigens. Maar die vrouw had geen rijbewijs. En de boodschap van DAF was kijk, als zelfs een vrouw zonder rijbewijs in deze auto kan rijden. Maar je had ook een speciaal DAF-rijbewijs, hè? Oh ja? Ja. Oh, dat wist ik weer niet. Ja, dan kon je dus examen doen in de DAF, maar dan mocht je ook alleen in DAF rijden. Ja. Zonder versnelling. Ja, volgens mij bestaat dat nog steeds. Dat weet ik niet. En daarmee kreeg het Daarmee kreeg de onverbiddelijk het imago van een truttige auto. Ja, ja. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon het hele uiterlijk van DAF ook wel een rol zal hebben gespeeld. Maar het was eigenlijk een heel goed ontwerp. Ja. Ja. Ja. Het is... En in die elektrische auto's van nu heb je hetzelfde gevoel, hè? Gewoon een traploze versnelling. Nou is het weer het modernste van het modernste. Ja, maar dat beschrijf je ook in dat boek, dat het eigenlijk gewoon een fantastisch ontwerp is eigenlijk. Ja. Toch eigenlijk beter dan zo'n benzinemotor. Het zit logischer en beter een elektromotor bedoel ik. Maar goed ontwerpen en mooie auto's zijn twee verschillende dingen. De Fiat Multipla heeft ook alle prijzen gewonnen. een goed ontwerp wil niet zeggen dat mensen er iets bij voelen. We hebben het een aantal keren gehad over een truttig imago. Of vrouwen, dat genot, hè, want daar begonnen we mee. Dat het dus ook daar ook heel erg veel mee te maken heeft met... Ja, een soort genot. Hè? Je quote op een gegeven moment D'Annunzio, hè? Die dan met een vrouw in die auto heel hard rijdt en waar dus een soort seksuele, erotische opwinding bijna ontstaat door die snelheid. Ja, die je dus de flirt met de dood. De flirt met de dood, ja. Ik bedoel, dat is ook wel een heel mooi... Het is niet zo praktisch. Er zitten ook een heleboel andere elementen in dit verhaal. Ja, nee, precies. Dat genotmiddel element, hè, dat is gewoon heel sterk. Want als je een geschiedenis over de... overschaduwt. Als je de geschiedenis over de wasmachine had geschreven, daar kan je ook een boek over schrijven, maar dat spreekt toch niet aan. Ik bedoel, niemand heeft een poster van een wasmachine boven zijn bed hangen... Nee. Of zegt, ik ben een echte Miele-wasser. Nee. En er is ook nog geen politicus. Die bestaan wel, echte Miele-wassers bestaan. Ja, nee, die zegt, wij zijn de sop-sop-partij, dat bestaat allemaal niet. Ja. Ik kwam wel ergens tegen dat mensen in de jaren 50... Helemaal gebiologeerd voor het deurtje van de wasmachine gingen zitten... om te kijken hoe dat er ronddraaide. Is ook maar goed, mooi. Dat was natuurlijk snel voorbij. En het is natuurlijk een van de vragen, hè, of de auto in de toekomst... of het toch een soort wasmachine zal worden. Ik vrees het wel. Ja. Ik denk het wel. Het boek heet Autopia. Peter Giesen, dank. Het is een uitgave van Alphabet Uitgevers. En blijf even zitten, want je bent natuurlijk correspondent in Parijs geweest. Dus wil je er ook graag bij hebben als we het gaan hebben over Macron. Ja, de Franse president Emmanuel Macron komt aanstaande dinsdag en woensdag voor een staatsbezoek naar Nederland. Zijn vrouw Brigitte en hij worden officieel ontvangen door de koning en de koningin. Ze gaan ook nog naar het parlement. De vraag, hoe goed is onze band met Frankrijk eigenlijk en welke rol speelt premier Rutte daarin? Caroline de Gruyter is schrijfster en columnist voor NRC. Ze volgt de Europese politiek op de voet. Ze zit in Brussel. Goedemorgen, Caroline de Gruyter. Goedemorgen. Ja, hebben wij van oudsher goede banden met Frankrijk? We zijn er ooit een onderdeel ingelijfd zijn we geweest. Huh? Nou, we hebben van oudsher nogal gecompliceerde banden met Frankrijk. Ja. Maar dat begint eigenlijk steeds beter te worden de laatste tijd. Laten we het zo samenvatten. En ik denk ook dat je dat staatsbezoek ook kan zien als een teken dat het steeds beter gaat. We hebben natuurlijk in Europa... zitten we in hele verschillende... ik ga niet helemaal terug naar de middeleeuwen. We hebben natuurlijk hele verschillende aanvliegroutes altijd. Hè? Nederland staat meer in een liberale traditie, culturele traditie. En de Fransen zitten toch meer in een etatistische traditie. Dan heb je nog de legalistische Duitse cultuur. Wacht even, etatistisch, dat gaat over de staat, eta. Dat woord is niet zo gangbaar hier. Ja, heel artistisch. Alles heel gecentraliseerd. Ja. En ook de neiging om je eigen industrieën te financieren. Frankrijk is natuurlijk toch een land dat zijn eigen glorie zo groot mogelijk wil houden en daar de staat voor inzet. En Nederland is meer van, hè, laten we vrije handel drijven. Het is een totale andere benadering. Dus in Europa hebben we toch vaak moeite met elkaar gehad. Dat is ook normaal. En daar is de Europese Unie ook voor uitgevonden. Hè, dat landen dan toch uiteindelijk compromissen kunnen vinden. Maar van harte ging het eigenlijk bijna nooit. En wanneer, dat is wel veranderd. Dat is wel veranderd. Ja, het denk dat... Het lijkt alsof ze de deur bij elkaar platlopen. Want Macron en Rutte, je ziet ze om de haverklap samen ergens eten, zitten, handen schudden, knuffelen. Wat is er veranderd? Sinds wanneer is het wat veranderd? Er is veranderd? Wat er is veranderd, denk ik, het zijn twee dingen. Allereerst is dat ook de persoonlijke verstandhouding tussen die twee. He, want die kunnen het goed met elkaar vinden. Als je met Olaf Scholz gaat eten en je zegt, had je een fijne dag, Olaf? En dan zegt hij ja. Nou, dan ben je verder uitgepraat. En dat betekent, dat is gewoon lastig. Hè? Maar met Macron is het altijd gezellig. En dat geldt niet alleen voor Rutte en Macron, maar de Luxemburgse premier, Xavier Bettel. En ook Alexander de Croo. Dat zijn ook een beetje dezelfde joviale. Het is zo persoonlijk. Dezelfde generatie ook, min of meer. Ze mogen elkaar gewoon. Maar goed, ze mogen elkaar. En ze kunnen met elkaar lachen. En ze vertellen verhalen. En, maar goed, afgezien daarvan, denk ik, zijn er twee redenen dat de banden tussen Frankrijk en Nederland de afgelopen jaren behoorlijk zijn aangetrokken. Het een is Brexit. En het ander is dat de wereld om Europa heen steeds guurder wordt, wat sowieso alle Europese landen dichter naar elkaar drijft. En ook overtuigd van het feit, we moeten meer samen doen en dus meer compromissen sluiten. Die laatste die begrijp ik. Die begrijp ik goed. Dat Europa wordt tot elkaar toe veroordeeld door die inval van Poetin in Oekraïne. Ja. Maar die Brexit, waarom heeft dat zo'n grote invloed op de verhouding tussen Frankrijk en Nederland? Toen het Verenigd Koninkrijk nog bij de EU zat. Dus de Brexit-referendum was in 2016, hè? Dus dat is redelijk recent. Daarvoor heeft Nederland. Ja, zat. Ik zei al, wij zitten in een liberale stroming in Europa. Nou, die had met de Britten aan boord een heel machtig land. Hè? Dus heel vaak, niet altijd, want de Britten deden natuurlijk op het laatst aan heel veel dingen waar wij wel aan meededen, deden zij niet aan mee. Maar heel vaak, als het ging om uitbreiding of interne marktzaken of een aantal andere dingen, als wij iets wilden pushen in Brussel of iets wilden blokkeren in Brussel, dan belden we even Londen. Hè? En als Londen achter ons stond, wat geregeld gebeurde, dan hoefde je er eigenlijk alleen nog maar, nou ja, de Denen en de Zweden deden dan meestal ook wel mee, dan kon je misschien nog Luxemburg krijgen of. En dan was het klaar. En dat sloot Nederland eigenlijk een beetje op in die liberale club. Na Brexit kon dat niet meer. Konden wij niet meer even Londen bellen. En omdat zo'n belangrijk groot land wegviel, werden eigenlijk Frankrijk en Duitsland een beetje groter, relatief gezien. Dus we hadden geen vriend meer in Londen, dus dan moesten we op zoek naar nieuwe vrienden. Maar waarom werd Nederland belangrijker voor de Fransen? Waarom hadden die ons ineens meer nodig? Precies. Dus Nederland begreep na Brexit, als wij nog een deuk in een pakje Brusselse boter willen slaan, zullen we erop uit moeten. En moeten we coalities bouwen met een heleboel meer landen, omdat we dus niet meer even Londen kunnen bellen. En om tegenwicht te geven aan dat zwaardere Duitsland en dat zwaardere Frankrijk, is Nederland dus. Nederlanders, ineens zag je ze in Madrid, waar ze eigenlijk nooit kwamen. Je ziet ze nu in Rome, je ziet ze in Bratislava, je ziet ze in de Baltische landen, maar ook Parijs. En voor de Fransen, die gebruikten de Britten natuurlijk ook wel eens om de Duitsers een beetje minder machtig te maken. Die konden ook dat even Londen bellen niet meer spelen, dat spel. En op die manier kwam er een toenadering tot stand tussen Nederland en Frankrijk. En ineens zie je dus in de tallies naar Parijs, zie je, ja, ik zit daar redelijk vaak in, en daar kom je dus allerlei Nederlandse ambtenaren tegen. Dus Nederland is ook ministeries. Nou, dat belangrijker was voor geworden, machtiger geworden. Veel minder het geval. Het is belangrijker geworden. Het is het gevolg van een andere opstelling in Europa van Nederland. En wat interessant is, wat je bijvoorbeeld, ze hebben met z'n tweeën, ik zal een voorbeeld noemen. Er komen allerlei vijandige overnames van bedrijven in Europa. Dat is de afgelopen jaren is een aantal Chinese staatsbedrijven hebben dat onder andere gedaan. Daar moeten wij iets mee. Hè? Kunnen we niet zomaar laten gebeuren. De Fransen hebben dan meteen een soort protectionistische neiging. De Nederlanders willen eigenlijk niks doen, want vrijhandel. Dus we moeten allebei uit onze comfortzone. Hè? De Nederlanders gaan dan naar Parijs en zeggen, luister, wij weten dat jullie gewoon allerlei wallen willen opbouwen. En daar gaan wij dus tegenstemmen. Willen wij niet. Kunnen we nou niet van tevoren met elkaar samen om de tafel gaan zitten en samen een soort compromis uitwerken dat we dan vervolgens voorleggen aan onder andere Europese landen. Want als die zien, Nederland en Frankrijk zijn het ergens over eens, nou, dan wordt het interessant, moeten we toch maar even kijken. Waarschijnlijk is het dan een redelijk compromis. En op die manier, ook door te anticiperen op ontwikkelingen, is die Nederlandse samenwerking langzamerhand opgebouwd. En daar is dus die vriendschap heel... uit ontstaan. Ja, ja. Daar is die vriendschap ook uit ontstaan. Want Rutte was nooit zo pro-Europees. Hè? Hij wilde vooral alleen maar een interne markt. Maar nu heeft hij laatst gezegd, Brussel zijn wij. Ja. Dat was toch wel opmerkelijk, toch? Dat was al lang zo, maar dat kreeg hij nooit zo over zijn lippen natuurlijk. Nee, maar hij zegt het nu wel. Hoe komt dat dan? Heeft hij hier ook mee te maken? Nou, dat is hier ook een gevolg van Brexit, maar ook van het feit dat we ineens omringd worden door allerlei assertieve, maar ook agressieve buren. Hè? Vroeger werden we omringd door landen die eigenlijk zo wilden worden als wij. En die heel aardig waren en waar we weinig last van hadden. Ja. En nu is daar Poetin. Dat is gewoon veranderd. Peter Giesen, jij bent heel lang correspondent geweest in Parijs. Ik vind toch het beeld van die vriendschap tussen Macron en Rutte vaak een beetje gek. Dan neemt hij Macron... In Parijs is het altijd kroonluchters en goede restaurants en sterrententen. En hier neemt hij hem altijd mee naar het meest agenebbes eetentje dat hij kan vinden. Zegt hij, hier is Indonesisch afhaal eten. Dat is lekker, joh. dat contrast blijft toch een beetje wonderlijk. Altijd zo geweest, hè. François Mitterrand, die later president werd. Die kwam in de jaren 70, geloof ik, naar de Partij van de Arbeid. En die kreeg er ook een broodje kaas met karnemelk. Ja. En was diep beledigd. Totaal tot zijn afgrijzen. Nee, dat stijlverschil dat zal waarschijnlijk altijd blijven bestaan. Maar toch is die vriendschap wel oprecht, lijkt het. Ja, nou goed, toen ik correspondent was, heb ik nog het begin daarvan meegemaakt. Het eerste bezoek van Rutte aan Parijs. En dan merk je inderdaad meteen dat er chemie, zoals dat heet, tussen die twee mannen bestaat. Ze zijn natuurlijk echt generatiegenoten. Ze zitten allebei in dezelfde liberale hoek. En ze proberen ook allebei energie uit te stralen. En wat dat betreft hebben ze natuurlijk wel heel veel deuken opgelopen, allebei. Ja. Toen was het toch, zag je nog zo'n heel veelbelovende Frans-Nederlandse as. En die bestaat misschien nog steeds om alle reden die Caroline net genoemd heeft. Maar zowel Rutte als Macron zijn sindsdien natuurlijk wel enorm afgebladderd. Ja. En Caroline, ze hebben beide genoegen aan hun hoofd in eigen land. Rutte zit met de opkomst van BBB, de hele stikstofproblematiek. Macron zit met alle onrust rondom die pensioenleeftijd in zijn land. Zijn dat nou onderwerpen die ze ook met elkaar bespreken, denk je? Oef. is onbekend, zeker. Ja. Ik weet niet of ze dit met elkaar bespreken, eerlijk gezegd. Overigens, het grootste deel van de tijd spendeert Macron ook met de koning, hè? En niet met Rutte, trouwens. Het is maar, een wat formeler bezoek, dit. Het zou langs... Ja, en daar is ook pomp, hè? Want het is het Paleis op de Dam. Dus ik neem ook niet aan dat de koning als Macron daar dinsdag met zijn vrouw gaat lunchen, dat hij een broodje kaas met... Nee, het Paleis op de Dam, daar kan je een Franse president dan wel ontvangen. Dat heeft dan nog een beetje allure. In tegenstelling tot een torentje. Luister, daar heeft Lodewijk Napoleon, die heeft daar ook nog gebivakkeerd. Hè? Die heeft ervoor gezorgd dat Paleis op de Dam, wat eigenlijk het stadhuis van Amsterdam was, een koninklijk paleis werd. Dat heeft hij gedaan, toch, Caroline? Dat neem ik graag van. Het klopt, ik weet dat klopt. Ja. Dankjewel Caroline de Gruyter, schrijfster en columnist voor NRC vanuit Brussel. En ook dank Peter Giesen, oud-correspondent in Parijs en schrijver van het boek Autopia. Meer informatie, nporadio1.nl/nieuwsweekend en via Facebook, Twitter met de hashtag Nieuwsweekend. Ja, de Pet Shop Boys met Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Het is paasweekend en maandag trekt dan de hele menigte er traditioneel op uit naar de woonboulevard voor de aanschaf van nieuw meubilair. En die zijn nodig omdat het oude meubilair wordt weggegooid. Slechts 10% van de meubels wordt hergebruikt. En dat is natuurlijk in een tijd van klimaatzorgen en milieuproblematiek zonde. Te weinig ook, vinden Ananda van Doorn en Jody Klaassen. Ze hebben een website, Reliving. En daar proberen ze mensen te verleiden om niet iets nieuws te kopen, maar om eens te kijken wat er reeds in omloop is. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is er eigenlijk een verband ontstaan ooit ergens in de geschiedenis tussen Pasen en meubels kopen? Waar komt die traditie vandaan? Dat is mij een raadsel. Weten jullie dat? Nou, ik denk dat het komt als je kijkt naar de tijd van het jaar, dus waar we in zitten. Dagen worden weer langer, het is mooi weer, het is fris. Iedereen wil weer een soort van frisse wind door het huis. De lente schoonmaken, die de gedachte. Lente schoonmaken, ja, dat is het wel. Ja, je kan wel echt nog veel verder teruggaan naar het geloof, maar ik denk dat we daar niet op in hoeven te gaan. Maar daar zitten ook nog wel bepaalde verbanden. Maar voornamelijk wel echt, ja, frisse wind weer door het huis. Mensen willen wat nieuws. Opruimen. Een nieuw bankstel, een nieuwe tafel, dat soort dingen. Ja. Maar nog steeds toch voornamelijk nieuw. Dat verbaast ook. Ja, dat verbaast ons dus ook heel erg. Nou ja, nee, ik verbaast ook weer niet. Want je kan zeggen, ja, een bank waar mensen al een heel leven op geleid hebben, wie weet wat ze daar al allemaal op gedaan hebben, dat vinden mensen misschien toch een beetje een ranzig idee. Ik denk inderdaad dat er nog een bepaald perceptie is over tweedehands dat het vies is. Ja. Maar wij zijn daar dus echt niet mee eens. En dat er ook heel veel voorbeelden zijn van meubels die juist heel goed hergebruikt kunnen worden. Nee, maar je begrijpt steeds bijvoorbeeld de kussens waar dan allerlei vochten ingecijpeld zijn. Ik noem maar wat. Hoe doen jullie dat? Zeggen jullie, die komen er bij ons gewoon niet in. Het moet gewoon allemaal picobello zijn. Ja. Nou, het is wel heel belangrijk dat het nog hergebruikt kan worden. Dat is wel stap nummer 1. Dus op het moment dat iemand denkt, hey, ik heb hier een item waar ik zelf op ben uitgekeken, dan is het zeker de mogelijkheid om daar een ander weer blij mee te maken. Dat is ook iets wat we veelal horen, dat mensen denken, ja, ik ben er klaar mee. En uiteindelijk maakt die persoon de ander daar heel erg blij mee. Dus dat zie je wel. Maar je ziet ook wel, als het echt natuurlijk niet meer ergens naartoe kan, ja, dan moet het op een goede manier afgevoerd worden. Precies. Goed, misschien is een tafel een beter voorbeeld dan een bank. Want jij zegt op een bank hebben mensen. Nee, maar het ging erom waarom gedaan. Mensen er bezwaar tegen zouden hebben. Toen dacht ik, nou, zoiets kan ik me erbij voorstellen. Maar een tafel is wat hygiënischer, want daar doen mensen minder dingen op, denk ik. Ja, dus wat doen jullie? Want je hebt natuurlijk ook al iets als marktplaats. Absoluut. Dus Reliving, wij zijn een online marktplaats, echt voor tweedehands meubels. En de reden dat wij dit hebben opgezet is omdat wij zelf slechte ervaringen hebben gehad met marktplaats. Ik ben er namelijk zelf nog een keer opgelicht. Wel heel vervent tweedehands gebruikers. Dus wij kochten al tweedehands kleding bij diverse niche marktplaatsen, noemen ze dat dan. Hè? Dus marktplaatsen gericht echt op het kopen en verkopen van kleding. En toen dachten we, waarom is dit er nog niet voor interieur? Omdat er jaarlijks meer dan 60 miljoen meubelstukken in Europa alleen al worden weggegooid. Een soort vintage me dan. Hè? Want exact dat kennen heel veel mensen denk ik wel. Dat ze weten van, nou, als je een goed tweedehands kledingstuk wil hebben, dan kan je op zo'n app terecht. Ja, daar lijkt het dan een beetje op. Ja, en het verschil is nog wel dat wij nog een curatie. Dus dat houdt in dat als iemand het aanmeldt, dan checken we het nog wel even voordat het live gaat. Omdat we wel ervoor willen zorgen dat het kwaliteit is wat we aanbieden op het platform. Nou ja, van mensen die dus niet die fut hebben om helemaal zich door marktplaats heen te werken en met alle eventuele risico's van dien. Dat je denkt, als je bij ons iets ziet of koopt, dan weet je gewoon dat het goed is en gewoon gecontroleerd. Ja. Zo. Ja, wij omschrijven het altijd dat je bij een marktplaats echt ook een tweedehands ervaring krijgt. En bij ons willen we dus je de ervaring geven alsof je wat nieuw koopt. Dus dat gaat echt vanaf de kwaliteit van de spullen. Dus eigenlijk de bank waar we het net over hadden, dat komt er eigenlijk bij ons ook gewoon niet op. Tot aan dat als je het thuis ontvangt en het komt niet overeen met wat je dacht te kopen, kan je het terugsturen, we regelen het transport. Het moet gewoon gemakkelijk worden om tweedehands te kopen. Want er is heel veel beschikbaar, maar toch, we hebben een heel groot afvalprobleem. Want mensen kopen dus nog niet tweedehands. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat we alles daaromheen wegnemen? Ja. Nou is bij de inkoopkant het laaghangend fruit volgens mij wel weg. Vroeger kon je nog wel bij een bric-à-brac iets kopen dat later een echte gispen bleek te zijn en je slag slaan. Maar volgens mij weet inmiddels iedereen precies wat alles waard is. En de echte koopjes die zijn moeilijker te vinden. Klopt dat? Ja, ik denk wel, er komt natuurlijk ook steeds meer aandacht wel voor tweedehands. Dus ik denk ook wel dat mensen daardoor bewuster weten wat ze in huis hebben en wat het dan eventueel nog waard is. Ik denk dat dat ook niet erg is. Ik denk ook dat als jij een heel mooi designmeubel hebt waar je hele leven goed voor hebt gezorgd, dat je daar echt nog wel een eerlijke prijs voor mag vragen. Dus ik denk dat dat er ook wel, dat dat ook niet per se een slechte ontwikkeling is. Het haalt wel de sport er een beetje af. Het haalt de sport er misschien nog wel af, maar ik denk ook nog wel dat er alsnog genoeg items zijn waar dat wel nog voor te vinden is. Zeker als mensen op dat moment gewoon willen verhuizen en er gewoon snel vanaf willen. Dus dat soort slimme prijzen, of hoe zeg je dat? Dat scherpe prijzen, dat vind je nog wel. En zijn het nou vooral jongeren, hippe jongeren die hierop afkomen of ouderen? Dat vroeg ik me ook nog af. Misschien jij er iets over zeggen. Ja, het wel beide. Maar kijk, een jongere generatie, zij zijn sowieso natuurlijk veel bewuster. Ze zijn ook in een tijd opgegroeid dat sowieso online kopen is de standaard. Ze denken meer bewust na over inderdaad ook alle problemen die we hebben in de wereld. Uh-huh. Dus voor hen is het bijna vanzelfsprekend om eerst na te denken van, hey, wat is er eigenlijk al? Voordat je besluit van, oh, ik ga iets nieuws kopen. Dus het is breed. Maar de jonge generatie, die voor hen is het eigenlijk heel normaal. Waarbij andere mensen moeten we meer nog, ja, ze daarin meenemen en wat meer inspireren om tweedehands te kopen. Ja, en wat is nou populair? Ik bedoel, want hier zijn natuurlijk ook een soort modus weer in, of niet? Ja. Absoluut. Dus op dit moment is het de vintage stijl is ook heel. En daarom aansluitend op wat Jody zegt. Het zijn ook wel wat oudere mensen die dat weer heel erg herkennen, hè, van vroeger. Ja, dus zo'n lamp had ik vroeger ook. Die had ik ook, ja. Want we hebben wat is het, de vintage stijl? Is dat teekhouten meubelen? Of? Exact, ja. Dus dat is echt dat mid-century, jaren 50 inderdaad. Dat teak is echt super populair. Maar ook de mooie designmeubels van toen er tijd. Dus ja, het is best wel een breed spectrum. En wij hebben ook wij mochten de eerste tweedehands winkel openen in de Bijenkorf Rotterdam. Dus daar hebben we een winkel van 100 vierkante meter. En dan komen daar ook wel mensen die alleen maar zeggen, hey, dat herken ik van vroeger. Of, oh, dit stond ook bij mijn moeder. En dan vraag je dus, wat heb je ermee gedaan? En dus, ja, ik heb het allemaal weggegooid. En dat is natuurlijk wel een mooi gesprek wat je dan aangaat. Dat mensen denken, oh, maar het is eigenlijk nog heel veel waard. En ik zou er misschien straks een ander ook weer blij mee kunnen maken. Dus dat zijn wel de gesprekken die we heel leuk vinden om te voeren. Ja, er zijn meubels die dan op een gegeven moment truttig werden. Een beetje in de stijl van de DAF die jij net noemde. Mm-hmm. Die dan mensen nu ineens heel hip en mooi vinden. Ja, sommige mensen kijken echt, hè, dat rood dan? Is dat nou, is dat weer helemaal hip? Tomado-rekjes. Ja, zeker. Nou, die zijn heel populair. Ja. Ja. En vooral bij de jongeren, omdat ze ook een uniek interieur willen hebben. Dus naast dat duurzame is het hebben van een unieke identiteit. Dat vertaalt zich tegenwoordig ook in het interieur. Dus dat is niet alleen maar de kleding nog, maar dat gaat dus ook verder in hoe je je huis inricht. Precies, dat je dus zegt van, ik ga die lamp kopen en niet van, nou, in welke kleur wilt u hem hebben? En dan bestel ik hem en dan wordt, hè? Want dat is het natuurlijk. Je kan niet zeggen, nou, ik wil deze lamp, maar dan in zwart, ik noem maar wat. Zeker, en ook het hele verhaal eromheen, wat ze dan kunnen vertellen. Ja, dat is natuurlijk, dat gaat heel goed, ja. Hoe kijken jullie dan naar de files elke paasmaandag bij de meubelboulevards als mensen toch iets nieuws gaan kopen? Is dat voor jullie een irritatie? Ja, nou, meer dat we denken van, er is zoveel moois. Dat is van, waarom wil je dan iets, waarom dat mensen gewoon niet daar als eerste dan even over nadenken? Zo van, hey, laat ik eerst kijken wat er eigenlijk al is voordat ik naar ergens naartoe ga rijden, waar ik dan weer iets nieuws ga kopen. Want er zijn ook, er is online gewoon zoveel beschikbaar en je kan het gewoon zo makkelijk ook vinden, dat het is ook eigenlijk bijna zonde om in de file te gaan staan. En als je iets nieuws koopt, rijd dan niet die oude meteen naar de kraak, maar kijk of je er nog iemand blij mee kan maken. Ja, precies. Ja. En ik denk ook dat het is gewoon heel makkelijk om je item, om iets aan te bieden en te verkopen. Het wordt heel makkelijk gemaakt. Dus probeer dat er ook echt bij jezelf in te krijgen, wat Ananda net ook zegt. Mensen hebben geen eens door wat de waarde is en hoe blij ze er eigenlijk iemand anders mee kunnen maken. Maar is het dan nog lastig? Want je bent afhankelijk van wat er aangeboden wordt of wat jullie dan hebben ingekocht, om daar dan toch nog weer een eigen stijl van te maken. Ja. Snap je? Want ja, je kan niet zeggen, nou, dan doen we er zo'n tafeltje bij. Want ja, je moet het doen met wat je hebt. Oh, dat is zeker waar. En ik denk ook dat, wat ook wel opvallend was toen wij begonnen, zeiden mensen, daar hadden we een onderzoek gedaan van, wil je wel tweedehands en zou je het ook online willen kopen? En daar kwam ook echt aan van, ja, ik wil dat wel echt, maar ik weet niet echt hoe. Dus voor ons is die inspiratie ook wel heel belangrijk. Dus we laten ook heel vaak wel zien hoe je dus je looks, de mooiste interieurstijlen, de Pinterest plaatjes, hoe je dat tweedehands bij elkaar kan shoppen. Precies, ja. Want dat is belangrijk, dat mensen ook beter begrijpen van, oh ja, tweedehands is inderdaad niet een oud versleten bankje wat ik buiten op straat tegenkom. Nee, het kan inderdaad gewoon een item zijn van een aantal jaar geleden, wat nog in supergoede staat is. En als ik dat zo stel, dan krijg ik juist een heel uniek interieur, wat er niet oudbollig of oud of treurig uitziet. Nou ja, dat er natuurlijk in de Bijenkorf ook al een bepaalde ruimte wordt ingericht met tweedehands. Dat is toch wel bijzonder. Ja, dat is ook echt. En ik begreep dat binnenkort mensen ook nog mede-eigenaar kunnen worden. Dat moet je nog even tot slot vertellen. Ja, superspannend. We hebben het gisteren officieel het nieuws gekregen, dus het is ook de primeur. We gaan crowdfunden. Dat gaat vanaf volgende week gaat dat gebeuren. En dan kan iedereen echt onderdeel worden van dit grote succes. Want wij gaan de grootste West-Europese marktplaats worden. Ja, jullie gaan ook internationaal, hè, begrijp ik. Zeker. Grote plannen. België al live. Ja, we zijn ook al in België. Ja. Nou, dat klinkt ambitieus en veelbelovend. Reliving. Ananda van Doorn en Jody Klaassen, dank jullie wel. Heel veel succes en plezier deze Pasen. Ja. Even lekker knuffelen met de kuikens of de lammetjes. Met Pasen, ja, ook Pasen, zijn er weer genoeg pasgeboren dieren te vinden op de kinderboerderijen. Maar het kan zomaar zijn dat oudere dieren naar de slacht zijn gebracht om plaats te maken voor deze schattige exemplaren. En daar zou eigenlijk meer voorlichting over moeten komen. Dat zegt Sandra van der Wert van de organisatie Diervriendelijke Kinderboerderijen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom. Ja, oudere dieren worden geslacht om plaats te maken voor pasgeboren schattige dieren. Dat is gewoon zo. Ja, dat is bij het merendeel, je kunt zelfs echt zeggen, 80% van de dierenweiders en kinderboerderijen zo. Ja. En het zijn niet alleen de oudere dieren, maar ook de mannelijke dieren. Ja. Alle bokjes, haantjes, het is allemaal, gaat allemaal richting slacht. Want die gaan er gewoon stinken en daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Ja, maar dat is natuurlijk onzin, want je kunt ze kastreren en het kost helemaal niet zo duur. Nee, maar goed, zo wordt er gedacht. Inderdaad. Ja. Maar is dan uiteindelijk de reden dat kinderen nou eenmaal graag jonge dieren zien en daarom moeten de oude plaats maken voor nieuwe jonkies? Nee. Want je hebt ook een aantal diervriendelijke kinderboerderijen die de dieren wel oud laten worden. En die hebben net zoveel bezoekers. En het is juist zo, als je een dier oud laat worden, dan kun je er een band mee opbouwen. En het is natuurlijk heel fijn om zo'n dier in de jaren beter te leren kennen en zijn karakter te leren kennen. Dus kinderen hoeven niet per se een lammetje? Dat hoeft helemaal niet. En ook geef je ze eigenlijk geen goed beeld. Want ik bedoel, in onze maatschappij, mensen worden ook oud en die horen er ook bij. En waarom zouden dieren daar niet bij horen? Nou ja, lammetjes is natuurlijk wel schattiger dan zo'n oud schaap. Het is heel schattig, ja. Maar we gaan ook niet allemaal baby's maken alleen maar omdat het schattig is. Ik bedoel, er zit ook een verantwoordelijkheid aan. Nou ja, we hebben het nu over omdat er een zaak was deze week. Een echtpaar had een geitje geadopteerd. Ja. Dat betekent dat je zegt van nou, wij geven geld voor het onderhoud van dat speciale dier, dat geitje, in een dierenweide. En toen gingen ze op een gegeven moment weer naar hun geitje toe, met wie ze een band hadden opgebouwd. En toen dachten ze, hé, waar is het geitje? Ja, en die bleek geslacht. En dat hadden ze dus helemaal niet gezegd. Nee. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat voor die mensen, het was een echtpaar. Nee, dat, die hebben ze hebben contact met ons opgenomen. Ja. Die hebben er echt nachten wakker van gelegen. En die hebben zitten speuren. En via een registratie-app met oormerken kun je dat nagaan. En die schrokken zich dood. De moeder van het geitje was ook afgevoerd. Dat geitje was van tevoren niet verteld. Er was gezegd, je kan een geitje adopteren. Maar er was niet gezegd, na een jaar gaat het geitje eraan. Dat wordt ook nergens verteld. Bij kinderboerderijen staat het nergens. Als je daar komt bezoeken van deze dieren, gaan weer allemaal naar de slacht. Dat gaat allemaal stiekem via de achterdeur richting handelaar. En de handelaar die verkoopt ze weer aan het slachthuis. Niet erg pedagogisch, kortom. Het hoeft ook niet. Wat is het verdienmodel van deze kinderboerderijen? Nou, het verdienmodel is wel dat ze denken dat ze meer bezoekers trekken met jonge dieren. Terwijl dat dus in de praktijk niet zo is. En ja, het brengt iets op. En het grootste verdienmodel is eigenlijk oudere dieren, die gaan wat meer kosten. Ja, die krijgen wat meer kwaaltjes. Ja, en dan heb je dierenartskosten die, ja. En bijvoorbeeld deze kinderboerderij waar het om ging, die dierenweide, waar die mensen dat geitje hadden geadopteerd, die hadden maar een dierenartsrekening. Dat kon je gewoon zien in hun financiën. Dat hebben ze open op hun site. Maar van €400, nou, daar per kun jaar. Je geen, ja, per jaar. En daar kun je geen 50 of 60 dieren van onderhouden. Dus van, dat betekent dat zodra een dier mogelijk klachten krijgt, dan is het gewoon... Dat is het einde verhaal. Ja, ja. En een ziek dier ook. Ja, dat voert vaak ook. Dat gebeurt helaas bij heel veel kinderboerderijen ook, dat die niet de nodige verzorging krijgen, want dat kost geld. Hm. Wat gebeurt er met die dieren die geslacht zijn? Worden die dan verwerkt in vlees of krijgen die een andere bestemming? Dat is vlees. Ja, maar worden vleeswaren, bedoel ik? Nou, het zal niet zo in de gewone supermarkt terechtkomen. Vaak zijn het kleine halalslachterijtjes. En dan komt het misschien in Marokkaanse en Turkse supermarktjes terecht. Ja, of dierenvoer, want aan zo'n klein bokje zit niet veel vlees natuurlijk. Ja, dat levert niet veel op. Maar het is niet zo dat de kinderboerderij eigenlijk een verkapt fokbedrijf is. Ja, ja, en ik vind als je adopties vraagt, hè, van, om de kinderboerderij te steunen, en dat doen best wel veel kinderboerderijen. Nou, ik vind dat je die dieren dan ook oud moet laten worden. Want je verwacht niet van bij een adoptie dat een dier geslacht wordt. Nee, heeft die kinderboerderij ook excuus gemaakt aan die mensen? Weet u hoe dat afgelopen is? Ja, nou, ze hebben nu op hun site gezet van dat ze die dieren kunnen geslacht worden. Oh, nu maar, pas, ja. Nu pas, ja. Maar ja, wie kijkt op de website naar een kinderboerderij als hij daar gaat bezoeken? Dat is nog. En ze zeggen dat ze hebben het verhaal toch nog niet helemaal begrepen. Want ze zeggen, ja, als ze geweten hadden dat die mensen zo verdrietig waren, hadden ze misschien dit geitje bespaard. Maar die mensen vinden gewoon dat al die geiten gewoon oud worden te maar worden. Maar gokken ze er dan op dat mensen een geit adopteren en er verder helemaal niet meer naar omkijken? Ja, ja, dat, daar gokken ze op. Van, ja. Dat is erg jammer. Dus ik wil mensen eigenlijk ook wel waarschuwen van als je een kinderboerderij steunt, kijk dan wel echt naar het fokbeleid dat alle dieren oud mogen worden. Ja, u bent van de organisatie Diervriendelijke Kinderboerderijen. Het lijkt haast een tegenstelling. Ja, nee, maar daarom zijn we ook opgericht. Ja. Juist omdat we die kinderboerderijen diervriendelijk willen maken. En we geven ook een keurmerk aan kinderboerderijen die de dieren wel goed verzorgen, waar ze oud mogen worden, medische zorg geven. En waar bijvoorbeeld sociale dieren niet alleen in hokjes zitten, wat ook nog altijd voorkomt. En hoeveel kinderboerderijen in Nederland hebben dat keurmerk? Nou, dat zijn er nu nog maar 6. Maar we hopen wel dat het er veel meer worden. En hoeveel zijn er in totaal? 500, meer dan 500. Dus dat is erg weinig, is het. Er zijn wel een aantal die op de nominatie staan, maar het is nog erg weinig. Het is nog veel werk te doen. Het is eigenlijk wel in zekere zin misschien goed dat deze hele kwestie met dat geitje in de publiciteit is gekomen. Want ja, nou gebeurt er misschien iets. Ja, dat hopen we. En dat hopen ook deze mensen die dit die de publiciteit hebben gezocht. Want zij hebben zoiets, dat geitje kunnen we niet meer terughalen. Maar we kunnen wel een stem voor het geitje zijn voor al die andere geitjes die anders naar de slacht worden gebracht. Dus die hopen, Ron en Sylvia zijn dat. En die hopen ook dat er gewoon een omslag komt. Want dat zijn niet alleen de geitjes, hè. Er worden ook gewoon cavia's, konijnen gefokt. En die gaan op een gegeven moment ook naar de handelaar. En die eindigen dan als voedseldier voor slangen bijvoorbeeld. In de dierentuin. Maar ik vind het toch raar dat dan het ene konijn wordt geknuffeld en gekoesterd als een gezinslid. Het andere konijn eindigt met kerst in de oven. Het volgende konijn, daar wordt zelfs op geopereerd. Er worden konijnen geopereerd. Weer een ander konijn wordt in de duinen afgeschoten omdat het een plaagdier is. Het ene konijn is meer gelijk dan het ander. Ja, dat is ook zo. Nou, wij vinden van niet. Wij vinden dat iedereen. Dat is met muizen toch ook zo? De ene muis kan je kopen in de winkel en de andere wordt vernietigd. Ik bedoel, dat is natuurlijk een ongelijkheid die bestaat overal in de dierenwereld. Die ook niet klopt natuurlijk. Maar ik bedoel, deze dieren worden voor het vermaak gehouden. Hè, op kinderboerderijen, niet bedrijfsmatig. En ze zijn bedoeld om een band op te bouwen. En dan is het natuurlijk heel raar dat je toch op een dieronvriendelijke manier gebruik van ze maakt. Nog heel even iets anders. Onlangs is besloten dat hertenkampen, die hier natuurlijk wel een heel klein beetje op lijken, per 2024 gaan verdwijnen. Herten mogen niet meer gefokt worden. De bestaande herten die mogen een natuurlijke dood sterven. Is dat een stap in de goede richting? Ja, ik vind het wel. En wat je nu ook ziet is dat die hertenkampjes petities beginnen van ja, we moeten ze nu allemaal doodschieten, maar dat klopt helemaal niet. Nee, het enige wat ze hoeven te doen is gewoon die mannetjes, die bokken, castreren. En verder kunnen die herten nog allemaal hartstikke oud worden. Ik bedoel, pas over 20 jaar praten we dat het er niet meer is. Dus ja... Ja, er was ook weer een hoop... Er is een hoop tegenstand, maar dat komt ook weer omdat die mensen willen fokken. En al die lieve bambies, die verdwijnen dan weer ieder jaar richting poelier. Dus ja. Maar is er een kans dat, laten we zeggen, het hele fenomeen kinderboerderij op hetzelfde lot wacht als de hertenkampen? Nee, dat niet. Die kans is er niet. Alleen denk ik wel dat er echt een omslag zou moeten komen. Willen we ook kinderen en volwassenen respect bijbrengen voor dieren, hoe je ermee om hoort te gaan. Ik bedoel, een dier heeft ook een eigen waarde. En daar moeten we gewoon bij stilstaan. En net zoals bij de kat en hond, ja, die geven we ook gewoon liefde. Maar houden ook rekening met zijn welzijn. Ja. Dat horen we ook bij kinderboerderijdieren te doen. Is nou de sfeer in de wereld van de kinderboerderijen te snijden? Is er veel conflict? Heeft u vrienden in die wereld? Ik heb weinig vrienden in de wereld. Ja, is het echt haat en nijd geworden? Ze zijn niet blij met ons, inderdaad. Nee. De diervriendelijke kinderboerderijen natuurlijk wel. Maar die andere 495, die kunnen uw bloed wat drinken met Pasen. Ik vrees van wel, ja. Nou ja, ik vind ook een kuikenknuffelsessie. Denk ja, een kuikentje. Ja, dat is verschrikkelijk. En het gebeurt ook nog bij kinderboerderijen. En weet je, zo'n kuikentje, dat hoort gewoon onder moeders vleugels. En groeit normaal 10 tot 12 weken op. En leert een heleboel dingen van je moeder. En de moeder geeft ook zo'n kuikentje liefde. En mensen broeden dat maar uit onder broedmachinetjes. En kinderen mogen ze knuffelen. En ja, het is gewoon eigenlijk een vorm van dierenmishandeling. Nou, wat kunnen we... Al die mensen die net van plan waren om gezellig met hun kleinkinderen naar de kinderboerderij te gaan. Wat moeten die nou doen? Ja, misschien de eentjes van het park of naar een diervriendelijke kinderboerderij. Dan kunnen ze op onze site kijken. Ja. En ze kunnen natuurlijk ook bij de kinderboerderij laten weten dat ze het graag anders willen. Misschien en gewoon vragen van hoe gaan jullie met die dieren om? Dat lijkt mij nog best een hele goede suggestie. Dankjewel. Of Sandra, een dvd'tje kijken. Sandra van der Wert van de organisatie Diervriendelijke Kinderboerderij. Het ging dus over de misstanden daar en hoe het misschien beter kan. Zometeen komt Roek Lips, Govert Schilling, Liedewijde Paris en een donderpreek. Zeg, heb jij al die genomineerde fantastische boeken voor de Woutertje Pietersenprijs gelezen? Natuurlijk, Guus. Jij als directeur van het Kinderboekenmuseum natuurlijk ook. Natuurlijk. Presenteren jullie dan samen met mij de Kindertaalstaat vanuit het Kinderboekenmuseum in Den Haag, waarin we bekendmaken welk boek de Woutertje Pietersenprijs krijgt? Natuurlijk. Zullen wij gaan vertellen hoe we met de Taalstaat? KRO NCRV. De Kindertaalstaat. Spits. Zometeen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Toen ik het Koninklijk Concertgebouwconcours won, was ik 13. Ik vind gitaar gewoon een heel mooi instrument. Je kan echt heel veel stijlen spelen. Toen de finale was het heel erg speciaal. Heel spannend, maar het was vooral heel erg leuk. Dat je gewoon mag spelen in de kleine zaal en dat zoveel mensen naar je willen luisteren. Ik ben Vincent Opijkens en als je mee wilt doen aan deze onvergetelijke muziekwedstrijd, kun je je aanmelden voor 25 april op concertgebouw.nl/concours. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien, is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Wat is er deze paasweek in de actie? Perssinaasappelen, net 2 kilo, 1,99. Diverse stukken wapen en kaas, 48 plus, 1+1 gratis. En krijg nu 5 euro korting bij inlevering van 1000 Jumbo extra punten. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. NPO Radio 1. 10 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een aanval op toeristen in Tel Aviv is gisteravond een Italiaan om het leven gekomen. Dat gebeurde toen een auto inreed op een groep toeristen die op een boulevard liep. Enkele mensen raakten gewond. De bestuurder van de auto, een Arabische Israëliër, werd neergeschoten. De man zou hebben geprobeerd een vuurwapen te pakken. De krant Haaretz sprak een politiebron die zei dat alleen een speelgoedwapen is gevonden.

Ja, nou, een hilarisch boek. Maar ik werd toch uiteindelijk heel verdrietig van. Oké. En dan, ja, ik kan niet anders zeggen, dan gaan we naar een geniaal boek. Het liefst zou ik hier gewoon een half uur over willen praten. En dat is de winnaar van de Boekerprijs van vorig jaar. De 7 manen van Mali Almeida van Shihan. En dan moet ik het goed uitspreken. Je leest Karuna Tilaka, maar het is Karuna Tilaka, moet je geloof ik zeggen. Ja. Heb ik geleerd. En ja, dit is een Sri Lankese roman. En het gaat, ja, waar gaat het eigenlijk over? Dat is onmogelijk samen te vatten. Maar het is zo geniaal. Dit moet eigenlijk iedereen gewoon lezen. Maar ik geef je toe, heel veel Nederlandse lezers hebben met dit soort proza toch wel problemen. En dan ga ik uitleggen dat dat niet nodig is. Okay. Nou, dat allemaal straks rond 10:30. Tot slot in Nieuwsweekend vandaag onderzoek naar de heilzame werking van dagenlange donderpreken in de 18e eeuwse kerken. Zometeen gaan we het hebben over nieuwe bemande missies naar de maan. Want de maan is weer terug in het vizier. Maar we beginnen met de zin van het bestaan. Ja, schrijver en journalist Roek Lips voerde voor zijn boek De Wereld, Dat Ben Jij, openhartige gesprekken over de thema's van onze tijd. Interviews die stilstaan bij vragen als: hoe sta ik in de wereld? Waardoor laat ik mij raken? En waarom leren we niet van de geschiedenis? En dan slaat vlak voordat het boek verschijnt het noodlot toe. Hij krijgt de diagnose acute leukemie. Goedemorgen, Roek Lips. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Het zijn interviews over hoe je weg te vinden in een wereld met eindeloze mogelijkheden. En dan ineens word je ernstig ziek. Ga je veel zaken dan in een ander licht zien? Ja, op het moment dat je zo'n diagnose krijgt, die in principe levensbedreigend is, dan verschuift meteen ook je perspectief. En dan ga je ook naar die gesprekken die je hebt gevoerd ook weer op een andere manier kijken. Dus je was al bezig met de zin van het bestaan, met hoe leef je eigenlijk? Wat is dat eigenlijk, een goed leven? En toen ineens kwam de diagnose, alsof het project werd ingehaald door de werkelijkheid. Ja, ik heb wel eens gedacht van het is net alsof ik die gesprekken nu ook op een andere manier voor mezelf heb gevoerd. En zonder dat je dat wist? Zonder dat ik dat wist. Ik had echt niks in de gaten. Ik had geen klachten of niks. Er waren geen vooraankondigingen. Ik kreeg van de een op de andere dag de diagnose dat het foute boel was. Dus jij praat met bijvoorbeeld psychiater Dirk de Wachter over sterfelijkheid. Zonder dat je wist dat dat bij jou al in je lijf zat, die ziekte. Ja, op dat moment was het bij mij al aanwezig en was ik daar niet bewust van. Je dacht het gaat over hem? Eigenlijk wel. Nou, laten we het eens hebben over de gesprekken. Want je spreekt met heel veel gevarieerde mensen over de grote levensvragen. Er staan ontzettend interessante verhalen in. Het zijn mensen echt met allerlei studies en beroepen en achtergronden, levensverhalen. Als ik het heel kort door de bocht samenvat, dan komt het eigenlijk steeds op hetzelfde neer wat ze zeggen. Het zit in de verbinding met de ander. Het nut van het bestaan of een zinnig bestaan, dat zit in de connectie die je aangaat met andere mensen in je leven. Ja, ik denk dat dat absoluut een rode draad is die ik in die gesprekken ben tegengekomen. Dat de relatie met de ander, dat je het daarin ontdekt. Als je zelf alleen op een kamertje gaat zitten, wat ik de afgelopen tijd noodgedwongen heel veel heb moeten doen. Ja, daar kom je op een gegeven moment ook niet veel verder. Het ontstaat in het contact met de ander. Je wordt jezelf door anderen. Nou, er ontstaat zelfs iets in het contact met anderen, wat je niet van tevoren kan bedenken. En dat gebeurt ook zoals ik die gesprekken heb gevoerd, waar dit boek dan weer voor een deel op is gebaseerd. Dan in het begin bereidde ik me daar heel erg op voor. En op een gegeven moment ben ik daar helemaal mee gestopt. En ben ik gewoon open het gesprek ingegaan. En heb ook gemerkt dat dat eigenlijk ook de mooiste basis is, zeg maar, om met iemand een gesprek te voeren. Omdat dan er dingen ontstaan die je van tevoren niet had kunnen bedenken. Hoe ging je daar zo'n gesprek in? Waar begon je? Puur vanuit nieuwsgierigheid. Dus je zei, ga maar zitten, vertel eens. Ja, ik heb zelf wel eens een gesprek, helemaal ben ik in stilte begonnen. Zonder dat we iets hebben gezegd. Dat ik iets had van, laten we gewoon eerst eens even bij elkaar zitten. En dan kijken, wat is het onderwerp waar we het over kunnen gaan hebben. En je zei, dan ontstond er iets. Wat ontstond er dan bijvoorbeeld? Nou, dan ontstaat er een connectie. En dan ontstaat er, kijk, er is een Duitse socioloog, die heeft nu een heel mooi woord daarvoor. Dat is het woord resonantie. Dat in het contact met de ander gaat er iets resoneren. En dat ben ik een heel mooi woord gaan vinden, omdat is precies zoals ik het ook ervaar. Een echt gesprek, dat resoneert. Maar hoe koos u dan uw mensen om mee te gaan praten? Volstrekt willekeurig eigenlijk. Dat ik ineens opstond en dacht, volgens mij moet ik die eens een mailtje sturen of eens kijken of ik die kan contacten. Of die mee zou willen doen aan deze serie. Ja, nou, ja. De onder andere, daar begint het boek volgens mij mee met je oude geschiedenisleraar. Hè? Ja, Fred Hiesemuller. 100 jaar inmiddels. Ja. Ja. Die nam als 22-jarige jongen in de oorlog de beslissing om uit de trein te springen waarin de Duitsers hem op transport hadden gesteld. Wat leerde je dan bijvoorbeeld van zo'n verhaal van hem? Probeer het iets concreter te krijgen. Ja, ja. Wat essentieel is in het verhaal van hem, is hoe als je er niet meer uitkomt in het leven, als je het echt niet meer weet, dat er dan toch iets is waar je op kan vertrouwen, die je op dat moment helpt om de keuze te maken. En dat is een soort intuïtie, een soort gevoel. Een soort intuïtie, ja, het is maar net welk woord je dan geeft. En dat verhaal van hem, van de trein, dat is heel cruciaal geweest. Hij wist dat als ik in deze trein blijf zitten, dan ga ik het waarschijnlijk niet levend vanaf brengen. Het was al aan het einde van de oorlog. En toen had hij de keuze of hij uit de trein zou springen. Maar hij wist ook dat er tegen hem was gezegd van aan het einde van de trein is een boordschutter aanwezig en iedereen die probeert te ontsnappen, die wordt neergeschoten. En toen heeft hij bij zichzelf gedacht, het is dus een keuze of ik ga sterven in vrijheid of in gevangenschap. En toen heeft zijn intuïtie, noem het maar intuïtie, hem toch naar die nooduitgang geduwd. Ja, maar hij heeft er dus wel over nagedacht. Hij denkt er wel over na. En toch is er ook iets wat hem van binnen beetpakt. Want hij wist eigenlijk niet meer wat hij moest kiezen. Hij zei iets in zijn buik, vertelde hem, doe het maar. Spring, het kan. Ja. Ja, en wat voor hem, wat ik een hele belangrijke levensles daarin vind, en zo zegt hij dat ook letterlijk, dat je, dit gaat zo over je niet door je angsten laten leiden. Als je door je angsten laat leiden, dan zegt hij dat ook letterlijk, dan is de juiste kans dat je het leven verliest veel groter. Dus je moet moedig zijn en vertrouwen dat dat gevoel, die intuïtie, hoe je het ook noemt, je wel de goede weg zal wijzen. Ja. Ik ben het woord toevertrouwen wel heel mooi gaan vinden. Ja, mooi dat je steeds die woorden dan resoneren. En toevertrouwen. Ja. Filosoof Paul van Tongeren, daar komt er ook in voor. Bekend iemand, denk ik, voor veel mensen. Met hem praat je over de eindeloze mogelijkheden die mensen tegenwoordig hebben. Het lijkt wel steeds meer te worden. En dat het daardoor, paradoxaal genoeg, amper nog vrijheid is. Ja, tegenstelling, vrijheid is sowieso een heel complex begrip. Ja. Maar te veel keuze is onvrijheid. Dat lijkt een paradox. Dat is ook een paradox. Hè? En ik denk, als je er goed over nadenkt, dan kom je ook tot de conclusie dat vrijheid ook een bepaalde beperking nodig heeft. Hè? En kunnen afgrenzen is ongelooflijk van belang om voldoende vrijheid te kunnen overhouden. Dat je niet elke keuze aangaat, dat je niet elk pad in hoeft te slaan. Ja, ik denk dat een van de grote vragen voor ons in deze tijd is juist de onbeperkte mogelijkheden die er zo op veel gebieden lijkt te zijn. En juist het in het begrensde komen mensen denk ik eigenlijk veel beter tot hun recht. En een mooi voorbeeld daarvan is een oude Indianenstam. En daar was van bekend dat die steeds weer verder trokken. En er is lange tijd altijd van gedacht dat ze verder gingen trekken omdat de voedselvoorraden op waren. En toen kwamen de antropologen erachter dat dat niet het geval was. Toen zijn ze verder gaan zoeken. Hoe kwam dat dan wel? En uiteindelijk had dat te maken met een bepaalde wijsheid van de stamhoofden in die stam. Namelijk, die wisten dat als mensen te comfortabel krijgen en het te goed gaat, dan is dat uiteindelijk niet goed voor de psyche van de mens. Oh. En juist de beperking, de begrenzing, daar worden mensen eigenlijk beter van. Ja. Dus ook een beperkte keuze maakt een betere keuze. Daarin zit ook bij Paul van Tongeren, dat is een hele mooie redenering die hij aangaat, de aanvaarding van het lot. Dat het lot is niet iets slechts wat je overkomt. Het lot is iets wat je moet aanvaarden en daardoor misschien ook iets moois juist. Ja. Dat is zijn redenering. Ja. Dus je weet niet, als het lot jou vindt, of dat een goed of een slecht lot is. Het is gewoon het lot. Het is het lot. En je moet die weg inslaan. Ja, en dat is Freek de Jonge die zei, dit is op een andere plek, die zegt van, en het is misschien ook maar heel goed, dat wij niet over het lot kunnen beslissen. Dat het lot zo werkt. Maar dan zit je eigenlijk weer bij de klassieke filosofie. Ja, maar daar kom je ook steeds weer uit. Maar dat is ook weer heel christelijk, hè? Laat men niet het lot beslissen zo, hè? Jacqueline van der Waals, hè? Ja. Ja, ja. Ja, ik denk dat het hele beroemde psalm van, hè? Ja. Ach, wat zou ik mij vergissen als u mij de keuze liet? Dat is een totale overgave aan een hogere macht. En ik denk dat als je het hebt over rode draden in het boek, dat is ook zoiets wat je steeds tegenkomt, dat het uiteindelijk steeds weer op aankomt, ook om je te kunnen overgeven. Ja. Maar helpt dat voor jou dan nu ook, nu je zo ziek bent en nu het lotje eigenlijk best wel een rotstreek heeft geleverd? Helpt het dan jou om dit soort filosofen te horen en te denken, oké, ik moet het lot aanvaarden, ook al is het helemaal niet zo'n mooie lot? Nou, het is zeker zo dat ik veel terugdenk de laatste tijd aan al die mooie gesprekken die ik met mensen heb mogen voeren. En dat is ook zo'n uitspraak, hè, van uiteindelijk is genade is ook uiteindelijk dat het leven je gegeven is, met alles erop en eraan. Dat heeft met hetzelfde te maken. Ook met ziekte, ook met dood, ja. Ook met pijn. Ja. Speelt de christelijke religie dan nog een rol? Ik ken jou nog uit de tijd dat je bij de NCV werkte. Ja. Speelt dat nog een rol? Of zeg je, nou, daar heb ik het eigenlijk mee een beetje buiten gelaten in dit boek? Nee, ik denk wel dat het er ook voor de goede verstaander zeker met een rode draad doorheen loopt. En ook daarvoor geldt dat we, denk ik, in een tijd leven waar we weer aan het herontdekken zijn. Weer op zoek zijn om het ook weer opnieuw taal te geven. Ik denk dat het lastige van de tijd waarin we nu leven ook is, dat heel veel dingen hebben mensen heel snel een beeld bij. En dan word je ook gelijk weggezet in een bepaalde hoek, bij wijze van spreken. Als er een sticker op wordt geplakt. Mm-hmm. Of je bent christen, of je bent, nou, boeddhist, wat dan ook, ja. Ja. Atheïst. En ik denk, en dat is zo heb ik de gesprekken ook proberen te voeren, hè, dat deze tijd ook een uitnodiging is om zo open mogelijk weer te gaan kijken. Juist ook naar deze hele oude tradities. Ja, mensen denken misschien, Roeklips heeft voornamelijk, hè, wat oudere gevestigde namen gevraagd. Nee, dat is ook niet zo, want er staat bijvoorbeeld ook een heel mooi gesprek in, of verslag van een gesprek van iemand van 18. Ja. Ja. Die dus, waarin eigenlijk nadruk wordt gelegd op de mentale crisis van de jeugd. Omdat die het tempo van het maatschappelijk leven eigenlijk amper meer volhouden. Wat dan weer aansluit op waar we het net over hadden. Over die de enorme hoeveelheid mogelijkheden. Ja, met Vroon, ja. Een meisje die zo vast was gelopen in haar leven. En op zich al in contact was met hulpverlening wat dat betreft. Mm-hmm. Maar zelfs daar op een gegeven moment geen gehoor meer vond. En toen heeft besloten om er te proberen een eind aan te maken. Nou, dat is niet gelukt, gelukkig. En dat gaat nu ook goed met haar. Maar ik denk wel dat zij een voorbeeld is van ook een jonge generatie die op het ogenblik enorm aan het zoeken is. Hoe doen we dat nou in een tijd waar, zij heeft het zelf over het perfecte plaatje, waarvan iedereen het perfecte plaatje wordt verwacht. Terwijl je jezelf van binnen vaak zo anders voelt. Ja, hoe geef je je leven dan vorm? En dan is het ook voor jonge mensen in deze tijd erg zoeken. Hoe te leven, dat is steeds de vraag. Bij jou is het zo dat de tijd die je nog hebt minder is dan de tijd die je hebt gehad. Het is meer terugkijken als je niet uitkijkt dan vooruitkijken. Hoe kijk je terug met al die wijsheid die je nu hebt opgedaan op je eigen leven? Hoe vind je dat je het gedaan hebt? Dat is een vraag waar ik eigenlijk nog helemaal niet aan toe ben om die te beantwoorden. Want je wil niet omkijken op dit moment. Jawel, ik wil wel degelijk omkijken. Maar ik ben vooral ook heel erg bezig met wat er aan zit te komen. En dat zijn voor een deel nieuwe behandelingen. Maar ook wel een hoop om nog weer nieuwe dingen te gaan doen. En dat die behandelingen gaan aanslaan. En tegelijkertijd, ja, als ik terugkijk, weet je, ieder mens leert aan het leven. En zo heb ik dat denk ik ook gedaan. En daar zijn hele mooie dingen om op terug te kijken, waar je heel trots op bent. En er zijn ook dingen om op terug te kijken waarvan je denkt, nou, dat had ik best anders kunnen doen. Maar dat is ook wel het mooie van het leven. Hè? Dat het leven je dat ook gunt om op die manier ook te leren. Het klinkt heel optimistisch, zoals je het nu vertelt. Dat je zegt, ik ben bezig met de toekomst. Ik ben bezig met wat er nog komen gaat. Ik ben bezig met mogelijkheden. Ja, ja. Nou, ik heb wel vertrouwen. En ik weet het niet. En de behandeling die ik ga krijgen, dat wordt een stamceltransplantatie, dat is risicovol en ongewis. En ik heb ook vertrouwen. toch weer dat gevoel ergens dat naar boven komt. Een stem in je buik die zegt, vertrouw er maar op. Ja. Ja. Geef je er maar aan over. Ja. Oké, dankjewel, Roek Lips. Ik wens je heel veel sterkte de komende tijd. Met de zware behandelingen die je nog voor de boeg hebt. Hopelijk loopt het goed af. Je hebt in ieder geval een mooi boek geschreven. De wereld, dat ben jij. Gesprekken en gedachten over een nieuwe tijd. En het is een uitgave van Ambo Antos. I saw it written and I saw it say, the bingo moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo moon, and I get you on the bingo moon. Van Nick Drake. Na ruim een halve eeuw gaan er weer bemande missies naar de maan plaatsvinden. Deze week werd bekend welke 4 astronauten eind volgende week een eerste proefronde gaan maken richting de maan. Maar eerst wordt er reikhalzend uitgekeken naar de testvlucht van de Starship-raket van SpaceX. Dat is het bedrijf van Elon Musk. Want met die raket moeten we in 2025 daadwerkelijk weer op de maan gaan landen. De nieuwe maanplannen die gaan we bespreken met niemand minder dan wetenschapsjournalist Govert Schilling. Govert, goedemorgen. Goedemorgen, Pieter. Een rare geschiedenis. Pieter, die testvlucht met die astronauten die nu geselecteerd zijn, die gaat pas plaatsvinden eind 2024. Eind volgend jaar. Dus dat duurt nog even. Ja. Maar ze zijn inderdaad geselecteerd. We weten welke 4 mensen er voor het eerst sinds ruim een halve eeuw weer zo ver van de aarde afkomen. Ja, wat ik zo gek vind, die 4 astronauten die nu geselecteerd zijn daarvoor, die gaan dus alleen een rondje om de maan draaien en dan komen ze weer terug. Hè? Maar dan ben je bijna 400.000 kilometer bij de aarde vandaan. Dat hebben we 50 jaar niet meegemaakt, want al die vluchten naar het ruimtestation, dat was maar 400 kilometer. Ja, dat is... Hoe lang gaan ze daarover doen? 10 dagen ongeveer gaat die vlucht duren. Maar wat ik zo bijzonder vind, het zijn allemaal 40'ers. Ze waren geen van allen geboren toen Neil Armstrong op de maan stapte. En ze waren er nog niet toen de laatste mens op de maan liep. Dus er zit wel een hele... Hoe komt het dat al zo'n halve eeuw geduurd heeft voordat ze weer die kant op gingen? Ja, dat is een... Iedereen die zegt van waarom is dat maanprogramma gestopt? Ja. En waarom heeft dat zo lang geduurd? En je moet je natuurlijk realiseren dat het Apollo-programma in die eind jaren 60 en tot begin jaren 70, dat was helemaal in het kader van de Koude Oorlog met de toenmalige Sovjet-Unie. Het was laten zien wie heeft de krachtigste raketten, wie is heer en meester in het universum. Nou, die boodschap die was wel gemaakt, dat was duidelijk. Er was niet echt meer een sterke militaire aanleiding om dat nog te doen. Publieke belangstelling zakte in elkaar. De laatste 3 geplande Apollo-vluchten, Apollo 18, 19 en 20... die zijn geschrapt, die zijn nooit uitgevoerd. En NASA richtte zich veel meer op de verkenning van de planeten. En ik heb dat ook laatst eens gevraagd aan een paar Europese ruimtevaartdeskundigen. Want die werken ook mee in dit Artemis-programma. Hè. Er zit belangrijke Europese hardware in. En een van die mensen die zei, dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Die zei, ja, het is net als met Antarctica. We hadden begin vorige eeuw hadden we die eerste verkenners. Amundsen en Scott. Wie is er als eerste op de Zuidpool? Dan ben je er geweest. En daarna duurde het tientallen jaren voordat er echt een infrastructuur kwam. En een basis en een onderzoek gebeurde. En misschien is het wel altijd zo, met gekke verre plekken. Dat eerst moeten de pioniers, die moeten laten zien het kan. En daarna even een stap terug. Daarna rustig bouwen. Nou, op het laatst stonden ze ook een golfballetje te slaan op de maan. En toen had iedereen wel het gevoel van, nou, ze hebben daar niks meer te doen. Ze hebben daar niks meer te zoeken. Ja, dat was een soort experiment, maar het zag eruit alsof de verveling was toegeslagen. Ja, dat is natuurlijk niet echt waar. Het is wel zo dat, dat de maanlanding van de Apollo-programma, dat was wel heel erg in het teken van laten zien dat we dat kunnen. En pas bij de allerlaatste vlucht is er een wetenschapper meegegaan, een geoloog. En, ja, en toen begon het voor in het heelal geïnteresseerde mensen zoals ik, begon het toen interessant te worden. Ja. Want dat is, ja, wetenschap is natuurlijk heel boeiend. Maar luister, dus die NASA gaat dus eind volgend jaar een proefronde maken. Ja. Maar in 2025 gaat dat Starship-raket van SpaceX van Elon Musk. Ik denk, wat is nog het verschil tussen de NASA en Elon Musk? Werken die samen? Werken samen en dat is voor sommige mensen best verontrustend. Want Elon Musk is natuurlijk, laten we zeggen, een wispelturig persoon. En het is een commercieel bedrijf. Dus je weet helemaal niet zeker of je een betrouwbare partner voor komende vele jaren hebt. Maar het is wel heel betaalbaar wat hij maakt. Dus NASA die heeft een tender uitgeschreven van wie gaat onze nieuwe maanlander ontwerpen. Oh, zo. Waarmee we, ze zeggen nu nog steeds eind 2025, dat gaan ze niet halen hoor. Maar waarmee we over een paar jaar weer mensen op de maan kunnen zetten, heb je een maanlander voor nodig. Nou, er zijn drie bedrijven die hebben daar een voorstel voor ingediend. En Musk heeft dat gewonnen met zijn Starship. Dus ze huren eigenlijk Musk in. De NASA huurt Musk in. Ja, ze kopen daar de maanlander. Ja, ja. Ja, het is een commerciële toeleverancier geworden. En daar heeft NASA natuurlijk altijd mee samengewerkt met commerciële bedrijven voor hardware. Maar dit is wel een ander verhaal. Want het hele Artemis-programma, en zeker de eerste landing, die staat of valt met de betrouwbaarheid van dat Starship-ruimteschip. Maar het gekke is, die heeft nog nooit een vlucht, zelfs nog niet om de aarde gemaakt. En dat gaat 17 april gebeuren. Gaat die Starship voor het eerst gelanceerd worden om te laten zien, geen mensen aan boord nog, om te laten zien, die raket die werkt helemaal goed zoals we willen. Maar wat er dan allemaal nog moet gebeuren voordat het ding op de maan kan landen. Want het is een hele grote raket. Dus die heeft heel veel brandstof nodig om naar de maan te kunnen en daar vandaan weer te vertrekken. Dus ze moeten eerst een soort, ik zeg maar even makkelijk, een soort benzinestation in een baan om de aarde brengen. Dat moet gevuld worden met brandstof, met allemaal brandstofraketten. Dan moet die Starship, bij die maanvlucht dus, over een paar jaar, moet gelanceerd worden, moet koppelen aan dat tankstation, moet volgetankt worden, moet naar de maan vliegen, moet koppelen met de ruimteschip waarmee de astronauten richting maan zijn gegaan. Die moeten overstappen, dan moet die landen en terug. Nou, als je dat allemaal hoort, dan denk je, dat gaat natuurlijk nooit. Maar dat zeiden ze de vorige keer ook in de jaren 60, dus. Ik snap het niet, dat hebben ze toch allemaal zonder al die toestanden gedaan? Ze zijn toch een keer rechtstreeks omhoog en rechtstreeks naar beneden. Dus waarom gaan we dan nu zo ingewikkeld doen? Nee, Liedewijn, het is niet dat toen in rechtstreeks ging. Het was ook overstappen van het ene ruimteschip naar het andere. Het is een heel complex proces. En dat kun je ook doen. Maar dat was een hele dure methode. Want alle onderdelen van de hardware waren maar voor eenmalig gebruik. En het enige wat terugkwam op aarde was dat kleine capsuletje waar de astronauten in zaten. En Musk die heeft een nieuwe filosofie. Alles in de ruimtevaart moet herbruikbaar zijn. Dat is toch fantastisch? Gebeuren, alles wordt opnieuw gebruikt. En uiteindelijk is dat zo. Laten ze dan eerst het heelal schoonmaken voordat ze er nog meer rotzooi in sturen. Een goeie, ja. Dat vind ik wel. Eventjes, want we hadden het net over dat meubelen opnieuw gebruikt moeten worden. Ja. Ik vind het wel, je kan zeggen van die Musk wat je wil, maar dat idee dat hij zegt van ja, het moet allemaal weer opnieuw gebruikt worden. Nou, dat is een heel goed idee. En dat is waar vroeger natuurlijk science fiction schreef erover en iedereen dacht dat kan nooit. En hij richt het ruimtevaartbedrijf op. SpaceX is volgens mij nog geen 15 jaar oud. En binnen de kortste keren hebben ze een kleiner herbruikbare raket. Die wordt om de havenklap gebruikt. De Falcon 9. Die heeft al meer dan 200 succesvolle lanceringen gedaan. Dat ding brengt zijn satelliet in een baan op de aarde, gaat weer landen. Ze poetsen hem even op, ze vullen hem met nieuwe brandstof en hij kan nog een keer gebruikt worden. Dat is wel spectaculair. Kunnen ze dan bij de NASA toch nog weer een puntje aan zuigen? Want daar zover zijn zij nooit gekomen. Dat klopt, want voor dit Artemis-programma maakt NASA nog gebruik om de bemanning te lanceren van een ook nieuw ontwikkelde raket. Die lijkt een beetje op die ouderwetse Saturnus 5 uit de jaren 60. Gigantisch gevaarte. Ja, alles maar voor eenmalig gebruik. Ja, behalve een paar opnieuw raketten die eraan vastzitten. Dus ja, het is Het is een hele andere filosofie. Waarom willen we eigenlijk weer zo graag naar de maan? Wat is dit keer de missie? Wat zoeken we daar? Nou, dat vind ik een hele goede vraag, waar ik eerlijk gezegd denk ik geen goed antwoord op heb. Want ik weet het ook niet precies. Kijk, het heeft natuurlijk allemaal te maken met... Wij wilden vroeger als eerste op de Zuidpool. En je wil dat Het was een Australiër. Maar iemand moet als eerste op de Mount Everest staan. En we willen allemaal laten zien dat we iets kunnen. Dat gaat om verpissen. En dat is het eigenlijk. Maar het gaat ook om tonen wat je in de nieuwe wereldorde welke positie inneemt. Het was vroeger Verenigde Staten Sovjet-Unie. Nu is het heel erg Verenigde Staten China. En we weten allemaal, economisch hier op aarde spelen ze daar allerlei belangen af. Maar als je kan laten zien wat je technologisch allemaal kunt doen. Ligt er niks op de maan? Ook Chinezen op de maan. Maar zijn er geen grondstoffen of dingen die we nodig hebben? Dat is een stap verder. Je kunt er bijzondere metalen delven. Je kunt er misschien een bijzondere vorm van heliumgas halen. Wat voor kernfusie gebruikt ze kunnen worden. Dat hoor je al die mensen beschrijven. Maar dat is echt tientallen jaren in de toekomst. Maar wie weet gaat dat ooit gebeuren. Met de vraag of je dat wil natuurlijk. Hè? Heeft dat er niet mee te maken dat we toch de eindigheid van onze planeet dichter in het vizier krijgen? En dat je dan denkt, nou, dan toch maar naar de maan. Dat hoor je ook vaak. Want NASA zegt ook officieel van, ja, dit is een eerste stap op weg naar toekomstige vluchten naar Mars. En dan zijn er allemaal mensen die voorstander zijn van bemande reizen naar Mars en daar een kolonie stichten. Want de aarde is onleefbaar geworden. Elon Musk wil dat bijvoorbeeld. Elon Musk die wil dat. Die wil in 2059 wil die 1 miljoen mensen op Mars hebben wonen. En als je het mij vraagt, dat hele idee van we hebben Mars nodig omdat de aarde onleven wordt, dat slaat natuurlijk echt helemaal nergens op. Je moet zoveel veranderen aan die planeet om hem leefbaar te maken. Als je dat kan, doe dat dan met onze eigen aarde. Hè? Want die is al bijna leefbaar. We zijn hem aan het verpesten, maar die knop kunnen we nog terugdraaien. Dus ik vind dat hele rare argumenten. En ik zeg het hier maar heel eerlijk. Persoonlijk ben ik niet een verschrikkelijk groot voorstander van overal maar met mensen naartoe, want het is helemaal niet nodig. Een robot zou veel makkelijker en sneller zijn. Als je uiteindelijk mijnbouw zou willen plegen op de maan, moet je kijken hoe snel de ontwikkeling van technologie, kunstmatige intelligentie, miniaturisatie, hoe snel dat allemaal gaat. Nou, tegen de tijd dat wij toe zijn aan mijnbouw plegen, hoeft daar geen mens meer aan te pas te komen. En los van de vraag of je dat wil, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek heb je helemaal geen astronauten nodig. Uiteindelijk liever niet, want die leveren alleen maar storende invloeden op je hele specifieke wetenschappelijke onderzoek. En je moet allemaal eten meenemen, en zuurstof meenemen, vocht meenemen. Je moet ze terughalen. Het waren er vier, hè? Eén vrouw, één gekleurde man. Ja. Ze hebben het weer mooi uitge... Ja, dat heeft NASA aangekondigd, omdat met die Artemis 3-vlucht, waarmee ze dus echt gaan landen, is er inclusiviteit speelt overal een rol. Dat op zijn minst één vrouw naar de maan en één persoon van kleur naar de maan. Maar nu met de Artemis 2-testvlucht, waar die bemanning net voor is gekozen, en die eind 2024 van start gaat, is dat ook al het geval. En dat is een mooi gebaar. Zeker. Maar er zijn al lang mensen van kleur in de ruimte geweest, al in de jaren 70. Zo ver van de aarde vandaan, nog nooit naar de maan. En moet je nagaan, er zit een Canadees bij dat team van vier, Jeremy Hansen. Dat is overigens de enige van de vier voor wie dit de eerste ruimtevlucht wordt. Die anderen hebben allemaal ervaring, die zijn naar het ruimtestation geweest. Die hebben astronauten met een vluchtgeschiedenis. Maar Hansen heeft dat nog nooit gedaan. Dan word je in de jaren 70 geboren. Als jochie lees je over, lang geleden zijn er mensen op de maan geweest. Je vindt het allemaal interessant. Je gaat aanmelden als astronaut. En je eerste ruimtevlucht mag je meteen helemaal daarheen. En de aarde zien vanaf 400.000 kilometer afstand. Dat is zo'n klein bot. Wij gaan er nog hele mooie beelden van zien. En dat gaat wel weer tot de verbeelding spreken. Het wordt spannend. Govert, dankjewel. Wetenschapsjournalist Govert Schilling over alle nieuwe plannen die ons gaan brengen, ons, de mensheid, naar de maan. Liedewijde Paris met de boeken. Wat heb je allemaal meegenomen? Nou, dat heeft ze net al verteld. Ik heb meegenomen, en daar begin ik meteen mee. Dat is YB Mangun Wijaya. En dat is een Indonesische schrijver die inmiddels niet meer onder ons is. Hij is in 1999 overleden. Hij is ook van huis uit niet primair, zeg maar, misschien een schrijver. Hij is architect en heeft van alles gedaan. Hij heeft wel tijdens de Tweede Wereldoorlog, of eigenlijk daarna, heeft hij zich in de revolutie meegevochten. Dus hij heeft wel van alles gemaakt. En hij is later milieuvriendelijke huizen gaan bouwen. He, dus hij is architect, hij is priester, hij is activist, maar hij was ook schrijver en columnist. En dit boek, Het Mysterie van Mrs. Indonesia, dat is in 1991 verschenen. En dat is nu eindelijk vertaald. En het is vertaald, laat ik dat ook maar meteen zeggen, door Cara Ella Bouwman. En het is natuurlijk mensen die met koloniale literatuur bezig zijn. Nou, we kennen natuurlijk alle Tempo Dulo-romans en daarna tweede generatie-romans. Maar het verhaal van de andere kant, ja, dat is er wel weinig. Want het is ja, vaak niet voor ons te lezen als het in het Indonesisch is. En, ja, en dan is het vaak ook nog koloniaal. Maar daarna, hoe werd er tegen ons aangekeken? En ons is dan even de Nederlanders. En dit is een verhaal. Ja, dat gaat over Mrs. Indonesië. Is eigenlijk gewoon een jong meisje, een van een tweeling. De andere van de tweeling is een broer. En die twee worden gevolgd. En zij mag Mrs. Indonesië spelen in een soort toneelstuk als ze kind is. Zij heeft vele namen en gedaanten in dit verhaal. En je volgt eigenlijk haar. Zij is een kind van een korporaal uit het knilleger. Maar ja, dan komen de Japanners. Ja, dan gaat hij toch maar voor de Japanners werken. Ja, nou, ja, dan heeft hij op een schip gezeten waar goud mee vervoerd werd. En ja, dat ging. En dan denkt hij, nou, dan moet ik toch maar bij de Japanners weg. Dus die vader, die past zich eigenlijk steeds aan. Hetzelfde geldt, nou, haar moeder is ziek geworden. Van, nou, dat zal ik niet allemaal vertellen, maar ze woont bij haar tante. Ook die tante past zich eigenlijk aan, dat wil zeggen, zij maakt schoon in het huis. Ja, waar vroeger koloniale witte mensen waren, want waar de Japanners zaten in het huis. Nou, toen waste ze voor de, maakte ze schoon voor de Japanners. Ja, dan komt daar iemand anders. Hé, dat is nou toevallig Sukarno. En dan gaat ze daarvoor wassen. Nou, dus ze was meisje van Sukarno. Zij is het wasmeisje van Sukarno, althans in deze roman. Ja, ja. En natuurlijk, dit is haar nichtje, dus dat nichtje kan daar ook komen wassen en dat soort dingen. En komt dus heel dicht, ja, bij het moment, de grote microfoon waar de proclamatie van de onafhankelijkheid in wordt uitgesproken. Nou, en die lijnen volgt ze eigenlijk. En dan zie je dat zij zich ontwikkelt, ook door zich steeds aan te passen, dingen te vinden, nieuwe banen te vinden. Komt natuurlijk helemaal ook in het verzet terecht bij een vrouwelijke militie. Komt natuurlijk uiteindelijk weer in een verkeerde vorm. Komt in een heel prostitutiespoor. Klimt weer op. Nou, je volgt haar en haar broer. Gaat de hele andere kant op. Die wordt boer. En uiteindelijk komen die twee lijnen weer samen. Dat ga ik allemaal niet meer vertellen. Maar ja, waar gaat dit boek nou eigenlijk over? Want zij heet ook Insulinda. En dan is het dus eigenlijk het verhaal in een metaforische vorm van de ontwikkeling van Indonesië. En de onafhankelijkheid en de gevechten en de conflicten en het aanpassen en het veranderen. Dat kan je nou wel zeggen dat het erover gaat, maar het is in een stijl geschreven. Nou, ik kan veel aan, maar ik was wel uitgeput toen ik dit had gelezen. Want het is een soort ratelverteltoon met lange alinea's, met zinnen. En er, alsof er een soort monomaan iemand tegen je aanpraat met een toon die nou niet cynisch is. Een beetje alsof je naar jou zit te luisteren. Nou, een ratelverteltoon met mooie zinnen. Ja, nou, dat moet je dan zelf maar beoordelen. Dat weet ik niet, Govert. Daar heb ik even geen antwoord op. Want dit is, het is luchtig, maar het is ook gruwelijk. Maar het heeft ook iets ironisch. Iets, het is, ja, zo'n beetje dansend. En toen gingen we dat doen. Weet je wel, en dan alsof het er allemaal niet zo toe doet. Maar daardoor komt het steeds meer aan. Nou ja, ik raad het je aan te lezen, want het is ja, fantastisch om inzicht te krijgen in een ander verhaal dat ook wezenlijk anders is geschreven. Dat vind ik zo mooi, want vaak krijgen we dan een soort Nederlandse roman, maar dan uit Indonesië. Nee, dit is echt iets anders. Nou, ook nog iets heel anders. Andrea Abreu, dit is een debuut. Ezelsbuik is uit het Spaans vertaald door Arike Kroes. Twee vriendinnen. Degene die het vertelt is een ik, krijgt nooit een naam. Die wordt systematisch shit genoemd door haar beste vriendin. Isora heet die. Isora is te dik. Dus wat doet Isora? Die moet de hele tijd kotsen en schijten. Ja, als je niet tegen vieze taal kan, moet je dit boek dichtlaten. Het is dus een vriendschap tussen twee vriendinnen. En je hebt wel door de ik bewondert, die Isora. Die heeft geen moeder meer. Wat er met die moeder is gebeurd, dat kom je later achter. Maar dit loopt in kleine, korte hoofdstukjes door die vriendschap, door dat dorp, Spaans dorp, tegen een vulkaan opgebouwd op een van de Canarische eilanden. Altijd maar de wolken van de as en altijd maar geen licht. Iedereen eigenlijk somber. En ja, waar ga je werken? In het zuiden. Dus je krijgt een soort samenleven van een dorpje waar kinderen, ja, op school komt er bijna niet aan te pas. Het is voor een groot deel ook een vakantie. En dan zo'n vriendschap die dan zo belangrijk wordt. En langzaam als lezer ontdek je wel of het is een ongelijke vriendschap. Dit klopt niet helemaal. En het trekt ook langzaam steeds scheef. Isora is veel volwassener, weet wat er in de wereld te koop is. En die ik, die denkt, nou, ik had nog nooit van drugs gehoord. heel veel in dit boek wordt letterlijk, als je het uitspreekt, geschreven. Drugs is dus D-R-U-K-S. Ik zei ook maar, ja, veel drugs hier. En dan staat het er allemaal letterlijk. Nou, zo weet ze ook niks over seks en allemaal dat soort dingen. En je voelt langzaam maar zeker, er gaat een schroef draait vast. Ook dit, het is zo ontroerend, maar het is, je voelt de tragiek eronder aankomen. Maar het is wonderschoon proza en ook geestig kleine anekdotes. Mooi verhaal, een debuut uit Spanje. Ik zou dat zeker blijven volgen, die auteur. Maar dan, ik zei het al, ja, ik kan niet anders zeggen. Ik zeg het niet vaak, dit is een meesterwerk. Dit is de winnaar Boekerprijs van 2022. De Zeven Manen van Mali Almeida van Shihan Karnetekelar, moet je zeggen. Nou, dit is vertaald uit het Engels door Robert Neugarten. En ja, hoe ga je dit verhaal nu samenvatten? Wie is die persoon? Mali Almeida is een fotograaf. Hij is homoseksueel. En hij heeft eigenlijk voor iedereen gewerkt in Sri Lanka waar dit verhaal zich afspeelt. Zowel voor de regering, voor het leger, voor een of andere organisatie die zegt dat ze ja voor de Tamils willen opkomen, voor die, voor dat, voor de Engelse ambassade. Maar ja, die heeft hem op stap gestuurd met iemand van Associated Press. Maar is dat eigenlijk wel een journalist? Langzaam maar zeker komt dat duidelijk. Bij het begin van het boek staat Mali, zoals hij genoemd wordt, in een wachtkamer. En hij denkt, oh, wat doe ik hier? Dan staat hij bij een loket en zegt hij, ja, Mali, jij bent dood. En je hebt nog 7 maanden voordat jij ja, naar de soort eeuwigheid gaat. En je kan kiezen, je gaat naar het licht. Of ja, je gaat er helemaal aan. En je gaat naar de eeuwige manen. En je mag kiezen, in deze 7 maanden heb je de tijd om een keuze te maken. Maar ook nog te kijken wat je nog wil weten op aarde. En hij kan dus overal bij aanwezig zijn, mits zijn naam daar genoemd wordt of dat hij er zelf een keer tijdens zijn leven is geweest. Wat wil hij weten? Hij wil weten, hoe ben ik doodgegaan? Ben ik vermoord? Zo ja, door wie? Zo ja, waarom? Dus dat is één van zijn drijfveren. Maar onder op aarde volgt hij ook alle partijen. En die partijen denken, hij is dood. Zorgen dat die foto's vernietigd worden of dat ik ze krijg. Of dat. Dus er gaan op aarde allemaal mensen achter die foto's aan. Dan zijn eigen geliefde. Hij is homoseksueel, maar dat is verkapt. Hij heeft voor camouflage een vriendin. Die vriendin die denkt echt van ja, maar ik moet achter de negatieve aan. Dus er komt ook een heel spoor over de negatieve. Maar boven, in het tussenin, zoals dat in dit boek heet, ja, daar zijn ook 2 partijen die denken, ik moet zorgen dat hij naar het licht gaat. Dat is dokter Rani. En dan is er een ander, Sena. En dat is iemand die zegt, nee, ga met mij mee. Dan ga je mee met de duivel. Ja, ik zie jou al een heel Het lijkt me zo ingewikkeld. Het lijkt heel ingewikkeld, maar het is een dik boek. En je wordt langzaam meegenomen. En het slimme is, omdat hij voor allerlei partijen heeft gewerkt die ook niet weten wat er allemaal precies in dat land is gebeurd, komt die checklistjes. Ja, dat checklistje, dat was wel handig. Dat heb ik toen voor Bob gemaakt. En tjak, tjak, tjak, dan krijg je bij dat checklistje. En denk je, oh, handig, weet ik ook meteen al die afkortingen. Dus het zit heel slim in elkaar. En de hele tijd wordt Mali aangesproken als je. En ondertussen krijg je al die conflicten in Sri Lanka en dat soort dingen. Maar je krijgt dus ook hier, net zo'n beetje als in Mrs. Indonesia, eigenlijk de wordingsgeschiedenis van dat postkoloniale Sri Lanka. Hoe dat is gekomen, wie vecht met wie. En wat ik nou zo knap vind, het wordt heel erg vergeleken natuurlijk met Salman Rushdie, Midnight Children. Dat is de dag van de onafhankelijkheid. Alle kinderen die op die dag worden geboren, die hebben 1 verbindende geest of 1 verbonden geest. Nou, met de bovenwereld en de onderwereld, de geestenwereld en dat soort dingen. Ja, daar zijn we in Nederland. Ben Okri, The Famished Road. Hij had ook de Man Booker Prize. Of de Booker Prize heette het toen nog. De Hongerende Weg. Nou ja, met geesten en zo. Dat vinden we allemaal niks. Maar het goede hier is dat alles concreet is. Dus naar 10 bladzijden kan het je geen bal meer schelen of iemand een geest is of niet. Je gaat daarin mee en het is geestig, het is levendig. Mooi schrijverij wordt er niet aan gedaan, terwijl er briljante uitspraken in staan. Nou, en echt, ik dacht, hoe kan ik dit boek nou doorlezen? Maar ik dacht ook van, ja, ik moet gewoon doorlezen. Want aan het eind denk je van, ja, maar Mali, je moet eigenlijk helemaal niet dood zijn. En ga je nou naar het licht of word je nu een duivel? Weet je wel, je bent heel erg begaan met hem. En dat is zo ontzettend knap. Terwijl ik het eigenlijk ook zo nu dan wel gewoon een hufter vind, weet je wel. En dat is zo knap dat het met sympathie en met ontroering speelt. Terwijl je denkt, ja, joh, wat zit ik nou eigenlijk allemaal te lezen? Nou, dat is zo ongelooflijk knap. En ik weet het niet. Ik snap dat dit boek heeft gewonnen. Ik vind ook dat we dit moeten lezen, omdat het ook een hele nieuwe vorm van vertellen is. En mij toegang laten geven. Ik weet geen ene zak van Sri Lanka, behalve die eindeloze Tamil-tijgers. En nu denk ik, ik weet niet of ik er wijzer van ben geworden, maar als ik het heb gelezen, heb ik wel de complexiteit van dat land helemaal in de smiezen. Nou, ik heb zelden iemand zo enthousiast over een boek horen vertellen en tegelijk op een manier dat ik dacht, ik kan er eigenlijk niet zoveel touwen aan vastknopen. Nee, dat ik maar denk, ja, nou, wat dit moet boek je vertellen? Kijk, ik wil wel eerlijk zijn. Ik kan wel zeggen, nou, het gaat over Mali Almeida en die is dood en die moet ontdekken waar hij is vermoord. Nee, dan is dat boek niet. Ja, dus je moet, die geesteswereld is 80% van Geef het verhaal. Geef je er maar aan over. Ja, maar daar zijn mannen nooit zo goed in, heb ik begrepen. Dus, maar lees het. Okay. En daarom leg ik het ook uit, omdat het allemaal te volgen is. Ik kan het redelijk navertellen, dat vind ik al heel wat. Dus het is te doen. Het is absoluut een heel helder boek. En dat is het knappe natuurlijk. Nou, je hebt het wel echt vol vuur aangeprezen. Nou ja, het is ook echt geniaal. Ik heb het ook al cadeau gedaan aan mensen. Want dan weet ik ook al, dan ga ik dat zeggen. En dan zeggen ze, ja, dan ga ik lezen. Ga ze even nooit niet doen. Dus het beste is kopen en cadeau doen. Ja, de titels zijn nog na te lezen. Ja, de 7 maanden. Hè, de 7 maanden, een maan. We zitten hier heel mooi met Govert. Dus elke dag is er een maan voorbij. Dus eigenlijk 7 dagen en nachten. En het wordt ontzettend spannend aan het eind. Dankjewel, Liedewijde Paris. En de titels zijn natuurlijk terug te lezen via Facebook van op de hashtag Nieuwsweekend. Ja, en op nporadio1.nl/nieuwsweekend ook. We gaan naar ons laatste onderwerp. Het leek ons ook echt heel toepasselijk voor Pasen. Een dag lang in een kerk bidden, psalmen zingen en donderpreken aanhoren. Het gebeurde in het 18e eeuwse Nederland tijdens bededagen. Dagen die bedoeld waren om schuld te bekennen na een ramp of om de toren van God af te wenden. Adriaan Duiveman beschrijft deze bededagen in zijn proefschrift over de plek die religie in de 18e eeuw innam bij rampspoed. Goedemorgen, Adriaan. Heel actueel eigenlijk, hè? Want dat zijn ze nu ook weer overal op allerlei plekken aan het doen. Hè? Is dat zo? Ja. Enorme gebedsdiensten bij elkaar. Ja, revivals heb je nu. In Amerika heb je Asbury en zo. Ja. Dus maar dat is wel weer net iets anders. Had je ook in de 18e eeuw, de Nijkerkse Beroering in 1750... waarbij mensen spontaan in tongen begonnen te spreken. En, ja, dat is meer voor Pinksteren, toch? Maar dat is meer voor Pinksteren, inderdaad. Dat is een maand later. Wat is hier aan de hand? Hoe kwam jij erop? Hoe ik hierop kwam, om hier onderzoek naar te doen? Ik ben onderdeel van een groter onderzoeksproject waarin we kijken naar de rol van rampen in de Nederlandse geschiedenis. En voornamelijk over hoe het idee van Nederland ontstaat, maar ook hoe dus de identiteit van steden en van regio's wordt gedefinieerd. Bij Lotte Jensen, hè? Bij Lotte Jensen, ja. Inderdaad. Ja, en in die context ben ik me dus bezig gaan houden met de 18e eeuw. En in die 18e eeuw heb je dus heel wat bededagen werden georganiseerd. Vanaf 1713 is dat een jaarlijks ritueel. Maar daarin wordt dan alle rampspoed van het afgelopen jaar samengevat door de dominee nog eens een keer opgedist voor het kerkvolk. En mensen moesten zich daar vervolgens heel erg naar over voelen. Want zo was het idee, die rampen waren allemaal een straf van God. Natuurlijk, maar hoe lang zaten die mensen dan bij elkaar in de kerk? Nou, het was een dag. Het was een dag. Ja, je hebt dus de bededag, dat is dus een hele dag. En er waren meerdere diensten. Je mocht in principe tussendoor de kerk uit, maar het werd wel aangemoedigd om daar te blijven zitten. Je had ook verkorte versies, de zogenaamde bedestond. En de bedestond die werd soms meerdere keren door een maand heen bijvoorbeeld herhaald. Ja, dus ging dan de predikant voor in gebed of bad de gemeente zelf ook hardop mee? Dat is een. Ik denk dat beide gebeurden. Sowieso de predikant ging natuurlijk voor. Maar we weten dat mensen dus tussendiensten door in de kerk blijven zitten. En dan blijven ze waarschijnlijk ook zingen en werd er ook gebeden. Het was een participatiedienst. Dus voor een groot deel mocht je ook meedoen tussendoor. Ja. Wat was de bedoeling ervan? Wat wilden ze dan? Om een sociologische terminologie tegenaan te gooien, de manifeste functie, dus wat de bedoeling was volgens het ritueel, was om Gods toorn af te wenden door God te laten zien dat je berouw had en dat je echt had geleerd van die straffen en dat we het nu allemaal beter zouden doen en dat die gemeenschap tot inkeer kwam. Dat was de straf aangekomen. Dus dat is manifest. Als dat een jaarlijks ritueel was, was dat dan altijd dezelfde periode van het jaar? Was er een bepaalde? Bij de jaarlijkse versie wel. Dus dat was altijd in de lente op een woensdag. En daar is nog steeds ook de huidige biddag het gevolg van. Maar er werden ook nog op lokaal niveau nog steeds ad hoc bededagen georganiseerd naar rampen. Maar je was nog bezig om de vraag van Liedewij te beantwoorden. Jongens, De tweede functie. Je hebt dus dat is de manifeste functie, hoe ze het uitlegden. Tegelijkertijd zag ik in de bronnen die ik heb bestudeerd dat er een enorme gemeenschapsvorming werd gedaan. Mensen werden dus werd opgeroepen om medelijden te voelen met de slachtoffers. En zich in te voelen hoe erg het was om bijvoorbeeld in een rampgebied te zitten bij een overstroming of tijdens een veepest of wat dan ook aan rampspoed. En dat werd dan vervolgens vertaald in hele hoge collecteinkomsten. Die werden gebruikt om voor de armen in de lokale gemeenschap of voor de rampenslachtoffers te zorgen. Dus uiteindelijk zorgde dat ritueel en al dat schuldgevoel zorgde ervoor dat er heel veel solidariteit werd getoond. Ja, precies, solidariteit. Want dat collectieve zwelgen, daardoor gingen mensen zich steeds meer met elkaar verbonden voelen. Waar we het net met Roek Lips gehad over verbinding met de ander. Mm-hmm. Dat werd dus op die manier gewoon, vanzelf gebeurde dat. Ja, zeker. Waar we nu zo naastig naar op zoek zijn. Ja, ik hoorde het net. Ja, het idee is zo'n kerkdienst. Daar werd extreem ingezet op het creëren van dysforische gevoelens. En we weten uit allerlei onderzoek dat als je dat deelt met mensen, dat je dan je identiteit verbindt aan die mensen. Met wie je dat samen beleeft. Maar ook de mensen aan wie je denkt op dat moment. Dus nare gevoelens delen met een groep is enorm verbindend. Veel verbindender dan vrolijke gevoelens delen. En wat is dan dysforisch? Dysforisch is medelijden, huilen. Mensen werden aangemoedigd om ook te huilen tijdens die diensten. En dus alle tranen te laten lopen. Omgekeerde euforie. Gekeerde euforie. Ja, inderdaad. Medelijden, huilen, berouw, alles mocht langskomen. Lekker zwelgen, gewoon lekker zwelgen, laten gaan. Ja, dat is het. Ja, inderdaad, zwelgen. Hoe weet je dit allemaal? Want ik dacht toen ik dat las, hartstikke interessant. Maar hoe onderzoek je dit? Zijn er verslagen gemaakt? Heb je gebruik gemaakt van preken die opgeschreven zijn? Of dagboeken van mensen? Mm-hmm. Nou, ik heb naar drie type bronnen gekeken. De eerste zijn bededagbrieven. Dus de Staten-Generaal vanaf 1713 laat die bededagen jaarlijks uitschrijven. En daarin in die bededagbrieven schrijft de Staten-Generaal dan op waarom die bededag wordt georganiseerd. Dat is het eerste type bron. Het tweede type bron zijn inderdaad de preken. Dus ik heb naar prekencollecties gekeken en wat de dominees tegen de kerkgangers zeiden en wat voor emoties ze daarin opriepen. Weet je nog een zin? Nou ja, ik heb een hele interessante preek gevonden in een bedestond in 1784 in de buurt van Zwolle, waarbij de predikant dus een gemeenschap toespreekt die net is getroffen door een overstroming. En er zitten dan ook koeien in de kerk, want de kerk was het hoogste punt. Dus daar werden alle koeien naartoe gedreven om ze veilig te stellen. En die dominee, Wilhelm Leendert Krieger, zegt dan ook tegen dat kerkvolk dat dus net is getroffen: kijk naar die koeien loeien. En die loeien ook verwijtend naar jou. Want door jouw zonde zitten zij hier in deze kerk. Wow. Dus dat is wel heftig. Ja, mooi. Ja, dus die koeien waren niet boos omdat ze op een kinderboerderij zaten, maar omdat ze getroffen waren door een overstroming. En dan tot slot de laatste type bron, en dat is eigenlijk mijn belangrijkste, zijn een soort van how to do a prayer day, een soort bededag gidsen, waarin werd uitgelegd wat je moet doen op zo'n dag. En die waren nog niet eerder bestudeerd. Liggen die dan? Waar liggen die? Nou, gelukkig in mijn geval, heel veel van dit soort bronnen zijn al gedigitaliseerd. Oh. Dus die liggen dan in de KB, in de Koninklijke Bibliotheek of in de bijzondere collecties van universiteiten. Maar ik kon ze gewoon lekker downloaden en zo door. Maar er zijn dus geen ego-documenten, dagboeken of brieven of dat soort dingen. Die zijn natuurlijk heel moeilijk te vinden. Dat is er wel een beetje. Maar dat is een ander type onderzoek. Ik heb gekeken naar het drukwerk specifiek. Oh ja. Het zou heel interessant zijn om ook nog naar die ego-documenten te kijken. Omdat je dan ook weet hoe het aankwam. Ja, ja. En dat is ook wel geprobeerd bij kerkdiensten. Maar dat is wel zoeken naar een speld in een hooiberg. Dus ja, dat is dus super protestants allemaal. Is dat? Ja? Het ritueel is ontstaan binnen de Nederduits gereformeerde kerk. Dus inderdaad de protestanten, de echte Calvinisten. Maar wat je ziet is dat door die 18e eeuw ook andere groepen gaan deelnemen. Dus je krijgt dat de remonstranten, lutheranen, doopsgezinden gaan meedoen. Maar ook katholieken. En in Amsterdam ook de joden, wat heel interessant is. Dus dan wordt het steeds verbindender en wordt het echt een soort van nationale, tussen aanhalingstekens, feestdag. Ja. Maar helpt het? Ik bedoel, los van de vraag of God luistert en of God reageert, laten we dat even buiten beschouwing laten, want dat is moeilijk te onderzoeken. Maar voor de mensen zelf, om al je rampspoed één keer helemaal bij jezelf in te wrijven en nog één keer goed te ondergaan. Goh, wat een zwaar jaar heb ik gehad. Goh, wat heb ik veel leed gehad. Ja, nou ja, wat heb je veel slechte dingen gedaan. Wat je ziet bij de onderzoekers die rampen bestuderen, die spreken inderdaad vaak over religie alsof het een soort van wanhoopsdaad is. Als je echt niks anders meer kan doen aan de rampspoed in een gebied, dan vouw je je handen samen en ga je bidden. Een soort last resort. En ik denk dat het toch niet helemaal zo is. Ten eerste is het niet zo dat je gevoelens van angst per se verminderd worden, want ze worden juist aangewakkerd. Maar omdat je ze collectief beleeft, verbindt dat heel erg. En dat leidt dus tot die hoge collecteinkomsten en die solidariteit. En op die manier is het een manier voor een gemeenschap om te gaan met rampspoed. Dus in plaats van dat het een teken is van de kwetsbaarheid van gemeenschappen, blijken dit soort religieuze rituelen juist een middel tot veerkracht. Dus het helpt uiteindelijk. Ik zou zeggen dat het helpt. We zouden van de religie nu ook nog wel weer eens kunnen doen misschien. Nou ja, het is ook tijdens corona gebeurd. Ik weet bijvoorbeeld in, dat is dan geen protestants ritueel, maar in Maastricht is de Sint-Servaas uit de crypte gehaald. Maar ook in meer protestantse kring had je bij de EO, had je toen de nationale dag van gebed tijdens de coronacrisis. Dat was een tv-uitzending. In Barneveld heeft een lokale PKN-kerk nog een keer een bedestond georganiseerd. Wel grotendeels digitaal. Dus het is wel anders. Maar atheïsten doen het ook. We doen eigenlijk de hele dag niks anders dan ons eigen leed uitzingen en nog een keer invrijven en nog een keer ondergaan. Ja, doe je dat elke maar niet dag? Gezamenlijk. Met stille het gaat over het tochten, gezamenlijk. Met treurmarsen. Ja, maar dat is toch iets heel anders? Nee, dat is toch ook je eigen leed invrijven? Met een soort schuldgevoel. Nee, oké. Geen boetedoening. Ja. Dat laatste ontbreekt, alhoewel ik wel begrepen van een reporter van het Reformatorisch Dagblad, dat bij die bedestond in Barneveld wel degelijk de dominee had opgeroepen tot bekering of inkeer. Dus ja, het was niet zo stevig als Wilhelm Leonard Krieger in 1784, maar toch wel het idee van misschien moet het tot inkeer komen. Je zei al even begonnen over die 18e eeuw. Dat is toch een leuke eeuw, hè? Dat is een beetje over het hoofd gezien door veel mensen. Als een soort tussen-eeuw, maar dat wordt steeds interessanter naarmate er meer over bekend wordt. Het is een eeuw die een beetje een ondergeschoven kindje is in de Nederlandse geschiedenis. Dat komt omdat die 17e eeuw is natuurlijk de gouden eeuw. Daar gebeurde alles. En die 18e eeuw is de pruikentijd, Jan Saliegeest, ingekakt Nederland. Daar is niks meer te beleven, is vaak het idee. Nou, ik ben het daar natuurlijk mee oneens. Nee, pas op het eind van de 19e eeuw, dan gebeurt er weer eens wat zo. Hè? Ja. Tijdens het eind van de 18e eeuw, met de Bataafse opstand, bedoelt u dan? Nee, nou ja, goed. Daar ben ik het niet mee eens. Het is een hele interessante eeuw, omdat je in die tijd ook een discussie ziet tussen enerzijds een idee van vooruitgang, dat het alles maar beter wordt, en anderzijds verval. Het is een heerlijk verhaal. Dankjewel, Adriaan Duivenman. Promoveerde dus deze week aan de Radboud Universiteit op de betekenis van bedendagen en de plek die religie in de 18e eeuw innam bij rampspoed. Zometeen gaan we naar de taalstaat van Frits Spits. Dat is een hele bijzondere taalstaat. Volgens mij de kindertaalstaat. Ja, en als ik het goed begrepen heb, gaat dat gebeuren vanuit het Kinderboekenmuseum. Maar dat hoort u zometeen wel na het nieuws van 11 uur. Dankjewel voor het luisteren. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1 podcast. In 1969 verlaat een gezin met 5 kinderen het kleine bergdorp op het eiland Sicilië. Dit is het verhaal van mijn familie. De familie Profita, die terechtkomt in de Rotterdamse haven. Het was echt een soort Italiaans centrum geworden. Het was live muziek. Iedere maand kwam een nieuwe band. Meestal was het Italiaans band. Maar het is niet alleen maar leuk. Het was steeds van kwaad tot erger. Alles kwijt. Alles kwijt, zijn hele gezin. Ik ben Gabriella Ader en mijn podcast heet De Verschrikkelijk Mooie Migratie en alles dat erna kwam. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Mijn naam is Boris van der Ham. Thuis afval scheiden doe ik al een hele tijd. U toch ook? Maar wat thuis de normaalste zaak van de wereld is op kantoor, op school en op de sportclub helemaal niet zo gewoon.